Jó estét! Mielőtt témánkba belevágnánk, itt is szeretnék eldicsekedni egy dologgal, ami talán az utóbbi 5 év egyik legkedvesebb élménye volt számomra, mert olyanért lehetek büszke, amiről nemhogy nem tehetek, de nem is tudtam róla. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kitette, aki ismeri a Facebookomat, az már ismeri, de szerintem a rádióhallgatóknak ez még mond valamit. Következőket. Egy jó passzivista ott segít, ahol tud. Egy Mátra keresztesi lakos, véletlenül az apu azért iszik, mert a sírsz beszélgetésekről ismert, Farkas Attila Márton rajongói csoportjába tett panaszt egy elzárt köztéri kút miatt. Tette mindezt azért, mert Pásztó polgármesterét is Farkas Attilának hívják, Mátra keresztes, közigazgatásilag ide tartozik. Helyi képviselő jelöltünk, Cvancig László azonban észrevette az eltévedt kérést, és továbbította azt a pásztói önkormányzatnak, akik intézkedtek és megnyitották a kutat a nyári hőségben. Bárcsak minden ilyen könnyen menne. Köszönöm, köszönöm! Utálom, amikor tapsoltok, de most ennek abszolút mértékben helye van. Kétség kizárólag. Valamit elintéztél. A fontos ember, egy pillanatra megélhettem magam fontos embernek, soha életemben nem volt ilyen. El tudtál intézni valami hasznosat, fontosat az országnak, anélkül, hogy tudnod kellett volna róla. A nem én intézte, buddhizmusba az meg tisztára, ugye? Tehát akinek mond valamit, hogy nem én, az tudja, miről beszél. A média persona intézte el. A média persona intézte el. Egyébként rögtön fölhívtam a Puzsért, hát ezek dagadt a keblem, hogy erre a röhögve mondja, hogy lehetnék ilyen oligarha is ilyen egy perc, vagy hogy fogom meg, hogy mennyire feudális, ezt mondtad, ha maga a jelenség. Mindenki tartományúr lehet egy estére Magyarországon. Igen. Elintézhetsz valamit anélkül, hogy tudnál rá. Utólag tudod meg a hírekből. Jó. Na, figyelj, az Andy Warhol mondta, hogy mindenki lehet sztár 5 percig. 5 perc, vagy 15 perc? 5 perc, azt hiszem. 15 perc. 15 perc, az meg. Jó. Én már 21. századi vagyok, 5 perc. Állapodjunk meg abból, hogy 5 perc. És lehet valaki oligarha, vagy fontos ember 5 percre. Érted? Ez teljesen ennek a magyar, tulajdonképpen hunniai konverzációja. Na, igen. Ennyit igen. Erről. Igen. Vagy van még valami okos hozzá, szociológiailag? Egy napra vagy... lehetsz hős, ahogy David Bowie mondta. Igen. Ki mondta? David Bowie. Ja, David Bowie. Ja. Így van. Nagyon jó. Egy napra lehetsz hős. Na, Robi, mielőtt belekezdenénk a mélyebb filozófiai beszélgetésbe, azért tartozunk magunknak is, meg a közönségnek is, azzal, hogy utólag legalább pár percre térjünk vissza a Prigozsin pucsra, mert azóta eltelt 2 hét, és itt fölállítottunk alternatív magyarázatokat. Na most az alternatív magyarázatokból nekem az jött le, na, elmesélek valamit előbb. Kurva jó. Valaki mondja, nem tudom, Facebookon valami Jobber csávó, ilyen fideszes írja, hogy ugye semmi baja nem lett Prigozsinnak, sőt, állítólag fogadta Putyin meg minden. Bár olyan hír is megjelent, hogy ablaktalan szobában alszik. Tudod, mert most divat az ablakból kiesni. Ez ilyen orosz specialitás. És azt mondja, hogy mert ti démonizáljátok Putyint, nem tudjátok róla elképzelni, hogy ő megbocsájt és tárgyal. Hát írom neki, bazd meg, újságírók kiestek az ablakon, pedig azok nem mentek tankkal Moszkvának, meg magánhadsereggel. Hát akkor most ilyenkor ilyen úriember a Putyin, ilyen demokrata, ilyen békülékeny, gesztusokat tesz. Olyan érdekes ez, érted? Tehát ezred annyit se teszel, de kiesel az ablakon. Minek mentél az emeletre? Miért mentél föl az ember? Maradtál volna a földszinten, és semmi következménye nincs, ez tudod? Ez is igaz. Én egy ilyen oligarha helyében, tudod, hogyha mindegyik így hal meg, hogy kiesik az ablakon, de hát lehet ám, hogy megfognak oda lent, az fölvisznek. Aha. És ott fönn meggyőznek arról, hogy ugorj ki a légy öngyilkos. Te, most nekem a Rammstein jutott eszembe, az emelet, az ablako, a nyitott ablakos emelet, az a Putyin backstage-e. Na, jó van. Igen, igen. Figyelj. Till Lindemann magára ismert. De most evezzünk komolyabb mezőkre, hogy a szokásos képzavarral érjek. Szóval szerinted mi volt ez a Prigozsin-féle buli? Tartozunk azzal, az Istennek, a közönségnek, az apunak, hogy legalább 5 percbe valahogy egy utólagos konklúziót levonjunk, mert akkor azt mondtuk, hogy nem tudjuk, és van vagy 6 féle alternatív. Te megtudtál valamit? Igen. Na. Biztos forrásból tudom. Na. Nem tudom biztos forrásból, mert akkor már rég nem itt ülnék, hanem az ablakon estem volna ki. Maradjunk annyiban, hogy az én véleményem szerint, a tévedés jogát föntartva, szerintem ez volt az ürügy, hogy föloszlassák a Wagnert. Mert az valami miatt már kellemetlen volt, kényelmetlen volt. De ha így van, miért látszódott benne gyengének Oroszország? Miért volt ez jó Oroszországnak, ha így tervezték? Hogy így nyírják ki a Wagner. Mert ezzel triggerelték a lakosságot, meg a közvéleményt. Hogy azzal triggerelik a közvéleményt, hogy meghazudtolják, vagy kétségbe vonják a saját mítoszukat. A saját erejükről, a saját szilajságukról. A izét, tudod, a hatalmas tökeikről. Nem. Ez így megéri. Ez egy olyan akció volt, ami használt Oroszországnak. Igen. Mert a Wagner is erős, Putyin is de erős. De nélkül is le lehetett volna szerelni a Wagnert. Hogy? Hát, Simplán leszerelik. De fölmerül a kérdés, hogy miért? Tehát a legütőképesebb, leghazafiasabb börtöntöltelékeket? Hát miért? Ugye, ezeket a Prigozsin is bármikor kieshetett volna az ablakon. Vele is megtörténhetett volna. Nem történt meg. De ő mindig a földön alszik. Igen. Sátorban. Sokan a földön is meghaltak már, hogy így lefeküdtek a az földre, a de már nem keltek föl. Ez már nem az, ez nem az FSB, az a régi KGB, az más, tehát ott a félméteres vízbe fulladtál bele. Egészen más. Részegen. Vagy szívinfarktusod lett. A FSB-nél kiesel az ablakon. Egyébként érdekes, hogy ezeket a bulikat így, ha szimbolikusan értelmezzük, tudjátok, a filmekben a gonosz mindig lezuhan. Lehet, hogy van ebbe egy ilyen, tudjátok. Én mindig élvezem, amikor lezuhannak, kurvára röhögök rajta, mert annyira régi, hogy fölmegy, és és akkor puf, és akkor lezuhan, érted? Van ebbe ilyen szimbolika, magasra törtél, hát tessék, és A Kobra című filmben a főgonoszt, azt kampóra tűzték, és úgy a kampó beleállt a hátába, és úgy bevonta őt a gép egy kohóba. Ez ahol már náci, az már ilyen Igen, a Kobra című filmben a gonosz szekta, amelyik így gyilkolt Amerikában, akiket megállított a szuperzsaru, az annak nem volt ideológiája, hanem az egyetemes pusztítás egyháza, vagy valami ilyen. És így ők testesítették meg akkor azt az igazi gonoszt, tudod? Még ideológiájuk sincs, mint a náciknak, tudod? Igen. Csak az erőszak. Az önmagáért való rossz. Való erőszak. A mechanikus narancsban a kis Alex. Igen. Az ilyen. Igen. Na, igen. Ez. Igen. Na jó, de lezuhant? Nem zuhant le. Kampó. Bevontatta a kampó. De senki a hátába állította a kampót a kobra, és bevontatta őt a kohóba. De még onnan se? De vonaglott, miközben bevontatta őt a kóba, és akkor ott szétégett. Szétégett. Igen, ez volt brutális. A... Szóval Prigozsin se kohó, se ablak. Se félméteres víz. Ellenbe fogadja Putyin. Egy olyan embert, akinek a csapatai megindultak tankkal Moszkva fele. Szerinted miért? Maguk egyébként Wagneresek nyilatkozták azt, Robi, hogy elárult minket a Prigozsin, eladott, és ennyi volt a Wagnernek. Ebből vontam le a konklúziót. Én megmondom őszintén, hogy én nem, én Én nem vagyok jól értesült. Esküszöm, nem vagyok jól értesült. Fogalmam nincs, hogy... hogy a... Ehhez képest mindenről véleményed van minden másodpercben. De, de, ezzel a, de te szerinted van hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban? Hát az csak apunak legyen. Csak konteuk vannak. Csak konteuk az apunak kell, hogy legyen hivatalos. Jó, én azt gondolom, hogy tényleg megindult Moszkva ellen. Tehát valódi pucs kísérlet volt? Valódi pucs kísérlet volt, igen. Igen. Nem gondolom, hogy Oroszországnak ez jó lett volna, vagy az oligarchák mind, meg a Putyin elhagyta volna a Moszkvát. Azért, mert... Tehát ez... Miért csinálta Prigozsin? Aztán még gondolta meg magát. Figyelj, lehet, hogy az van, hogy a Prigozsin... azt el tudom képzelni, hogy a Prigozsin nem egyedül dönt. A Wagner fölött. Hanem neki vannak főemberei. És a főemberei, akik végrehajtják az ő utasításait, azok félreállíthatják, hogyha azt látják, hogy a Prigozsin Oroszország anyácskára támad. És ott lehet, hogy ez történt. Ezt el tudom képzelni. De kik azok? Hát azok, akik nem akartak részt venni ebben. Már hogy így izé, hogy a Prigozsin bevegye Moszkvát, és rátegye a kezét az atomfegyverekre, meg ilyenek. Jó, tehát a Prigozsin azt hitte, hogy teljes támogatottságot igen. élvez, igen. és kiderült, hogy csak egy-két tábor. De hogy valójában neki volt egy csomó főtisztje. Érted? És ezek a főtisztek, akik mind a tényleges hatalmat, tényleges parancsnokok voltak, érted? Együtt kihívhatták a Prigozsint, és félreállíthatták a Prigozsint azzal, hogy egyszerűen nem hajtják végre a parancsait, és a Prigozsinnak meg mehet, amerre lát. És hát ez, nagyjából ez történt. Ezt el tudom képzelni. Ez egy olyan, de hogy valódi pucskísérlet volt. És hogy azóta a Prigozsin miért él, azt nem tudom. De itt annyi minden, állítólag hatalmas bányái vannak, és olyan hatékonysággal bányászik, meg olyan mennyiséggel. De azt el lehet venni, nem? Tudod, az oroszoknál elvenni valaki bányáit, hát az alap. Igen, de az tudod, az A betű az ABC-ben. Igen, igen, de nagyon, igen, de tudod, olyan mennyiséget termel, és lehet, hogy ő nélkül az nem tud úgy működni. Ez egy bánya? Nem, az többet termel, mint a ruszkiknak a bányái. De ha elveszik, az oroszoknak is termel. Elveszik. Ha elveszik, jól elveszik, akkor az oroszoknak is termel. Világos. Fogalmam nincs, hogy egy ilyen tárgyalásnál milyen lapokkal játszanak. Nem tudom. Akkor tudod, a Nógrádi Gyuri bácsit kérdezt, az konkrétan meg fogja mondani, hogy itt mik vannak. Belőled egyébként szardrábik Jani bácsi lenne. Hogy? Szardrábik Jani bácsi lenne belőled. Most így hiszelünk egymásnak. Ilyen lapos. Te pedig egy nagyon bölcs gondolkodó. Ilyen lapos és ilyen unalmas, realista gondolkodással, bazd meg. Én itt valami sziporkázó dupla csavart vártam. Nincs dupla csavar, nem tudom dupla csavar, de én hiszek a szememnek. Nem gondolom, hogy egy színjátékot a szemednek nem hihetsz, mert hát nem voltál ott. A tárgyalóasztalnál, érted? Na, az is lehet, de hogy nincs a dugó is... van a városban. A szememnek hiszek, az nem azt jelenti, hogy ott voltam és láttam, hogy mi történt, hanem hogy a valóság, ami történni látszott, azt én inkább elhiszem, mintsem, hogy kételkedjek benne. Azokat is nyilván hírekből ismerem, csak úgy, mint mindannyian, de ugye érted a képes beszédemet? Én úgy tudtam, hogy a hiszek a saját szememnek, az nem metafora, hanem tényleg arról van szó, hogy hát láttam, mert ott voltam. Nem, ez egy metafora, hogy hiszek, hiszek a saját szememnek. Ez azt jelenti, hogy nem a konteót hiszem el, hanem inkább azt, ami a hírekből összeállt, vagy azt, ami a történésekből összeállt. Inkább így mondom, hát tudod, azokban az órákban nagyon kevés, tehát ott a NER sajtó például hallgatott. Persze. Ott nem lehetett, ott nem volt hivatalos. De miért hallgatott? Na ez milyen? Azért, mert Moszkvából kiadták neki az ukázt, ez már ilyen, vagy azért hallgatott, mert nem tudták, merre dől el, és ki lesz majd a barát, és mit mondjanak, vagy azért hallgatott, mert a CIA-ból kiadták nekik az ukázt. Ezen most csodálkozol, ugye? Természetesen bármelyik megtörténhetett. Mert lehet, hogy tudom, az egész NER egy CIA. Én megmondom miért. Akivel a magyarok szimpatizálnak és odaállnak, azok biztos vesztesek. Ergo, ha mi orosz barátok vagyunk, a ruszkiknak annyi, kinek az érdeke ez? Hoppá! Na. Jobb Na. vagyok, mint a Drábik Jani bácsi. Na. Akkor... szavazásra szólítok fel. Itt van a két elmélet, amivel előálltunk. A konteós, én előálltam, a realista. Én előálltam azzal az elmélettel, hogy a Prigozsin Moszkvától 200 kilométerre, vagy pánikrohamot kapott, vagy mit tudom én, Kicserélték? Na, legalább legyen már benne, bazd meg. Nem. Ennyi romantika. Vagy a tisztjei kiadták az útját, érted? Elvették tőle a Wagnert. De azok emberei azok mentek így. Igen, mint addig úgy mentek, de aztán, igen, de aztán megálltak ott Moszkvától 200 kilométerre. Mint Attila a, igen, Róma előtt. Igen, hogy nyomorult Prigozsinnak meg menekülnie kellett. Szóval, hogy ez egy... De ha ennyire nyomorult, miért ül le vele Putyin? A bányák miatt. Amit elvehetne, mint hazaárulótól. De lehet, hogy nem a bányák miatt. Az Isten tudja, hogy miért nem. Tudja Putyinról, hogy CIA ügynök. És kiteregeti az aktáit. Nem bírom ki, bazd meg, hogy ne lássak valami mögött még valamit, és amögött még valamit. Na igen. Nálam még a manipulátorokat is manipulálják. Ez a közösségi média átka. Nem, ez Philip K. Dick. Nem, de az... A hajlamod erre, ezekre a kurva konteókra. Ez Philip K. Dick és paranoid skizofrénia. Bocsánat, semmi, kikérem magamnak a közösség. De nem, egyébként van közösségi skizofrénia. Amikor felgerjednek ezek az összeesküvések, például ezekben a nagy buborékokban, ezek kollektív skizofréniák ám. Ezeknek a lehasadó valóság daraboknak, amik ilyen konteókból épülnek, ilyen konteó hiedelem világok, lapos földekről, meg szíriuszi magyarokról, meg a, tudod, és ez ebben a zónában, ebben a régióban kollektíve az emberiség, az emberi szellem skizofrén. És hiába cikizem, vagy leplezem le, óhatatlanul tesz rám a közeg hatás. Vagy skizofrén, vagy álmodik. Aha. Tehát szerintem álmodik. És valakik az álmát így a táplálják be ilyen izébe, agyakakádba. Mm. Igen. Nem bírok elvonatkoztatni a... Na, szóval szavazzunk. Te meg azt mondod, hogy az ő egész... azt mondja, reális hogy... volt, csak megbukott, én azt mondom, kamu volt. Szerintem te azt mondod, hogy azért csinálták, hogy így oszlathassák fel a Wagnert, amit különben nem igen, tudtak igen, volna. Igen, igen. Na hát akkor szavazzunk. Ki mondja, melyikünk az A, melyikünk a B? Hát legyél te az A. Jó, én az A, ki szavaz az A mellett? Na, elmentek ti a picsába. Konteósok. Fantáziátlan, büdös bunkók. Konteósok, nem tudjátok. De azt a pár embert megjegyeztem, és azok nálam jók lesznek. Szemét röhögsz itt. Na hát, akkor kiszavaz. És kiszavaz a B mellett. Kiszavaz a B-re. Na, sziasztok, ez volt az okoz. Jaj, hát a realitás. Makacs realitás. Igen. Na. Igen. Jó van, nem győztél meg, de sok lúd disznó győz, úgyhogy az erőnek behódolok. Robi, még egy mondat, aztán térjünk rá más témákra. Figyelj, nem gondolod azt azért, hogy emögött a te gyenge Oroszország gyengüljön, nagyon gyenge vágyad van? Hogy ezt választod? Mert ugye a komoly pucs, igaz, de Putyin mégse számol le, de menekülnek. Igen. Ez mind a gyenge Oroszországot sugallja. Igen, így van. De arról is én tehetek, meg az én vágyam, az én vágyálmom, hogy a Putyin ahelyett, hogy napalmot dobott volna, tudod, a Prigozsinnak a menetoszlopára, érted? De megmondta a neres csávó, hogy Putyint mi csak démonizáljuk, ő tud tárgyalni, meg humánusnak lenni. Hát ez most viszonylag kisvéráldozatta ezt a válságot sikerült orvosolni. Na látod. Na hát igen. Jó. De hogy mi okozza a problémát? Az okozza a problémát, hogy ugye azért van világbéke, mert már senkinek nem ér annyit az élete, vagy mindenkinek többet ér az élete annál, hogy öljön. Ez a konszenzus. Aha. Tehát neked többet ér az életed, meg többet ér, hogy szabad vagy, meg többet ér, hogy nem egy cellában kell két erőszakos erőszakolóval élned, érted? 20. Hogy így, ez így nem. Tudod, túl, nagyon értékes lett az életed, és ezért már nem borított fel a konszenzust, kvázi nem ölsz, és akkor itt van egy nagy ilyen béke, meg biztonság. Érted? És akik kiestek az és hogy Oroszországban ez nincs. Ez nincs, ott van ez a pusztaság. Ja. Ez a belső pusztaság, amiről szoktunk beszélni. Igen. És ez okozza ezt, hogy mégis ez a háború, ez a véres háború, most már a legnagyobb háború a második világháború óta, ez a véres háború, ez ott még mindig a rendezési mód, ami nálunk a 20. században volt. Itt nyugaton ez már nincs. Ott még tart a 20. Ott még van, igen, ott még van. Na jó, de az, hogy a Prigozsinnal, tehát a Prigozsint, mit tudom én, nem tették mondjuk sósafürdőbe, meg ilyenek, ez azt mutatja, hogy azért ott sincs igazán 20. század. Hát Sztálin szegény forog a sírjába, vagy igen. A mauzóleumba, a falba, a kommunista vezetők. Fal mellé temették fal mellé. Kívül. Nem, én láttam, én voltam Moszkvába annak idején, és tudod, a fagylalt, maró, zsennója, stb. Én erre mondtad, hogy egy kibaszott nyomasztó csávó vagyok. És ott a falba ott volt, emlékszem, megmutatta nekünk az idegenvezető. Aha. Ott van Sztálin. Bent a falba, és egy emléktábla volt ott. Mint amilyen az urnákat be... Én erre de egyébként emlékszem. Ott bent... Ott Lenint láttam. Ott bent a... Ott, bent ott változtam át. Szóval az van, hogy a bent a falban a Sztálin, az teljesen megvan. Már úgy értem, hogy az megvan, hogy a Sztálint nem azt biztos, mumifikálták, de ő bekerült Lenin mellé, egészen amíg a Hruscsov ki nem szedette. A Lenin mellett volt a mauzóleumban Sztálin, és azután ő már mumifikálva került a falba, tehát a falban, a ott van... A mumiát folyamatosan injekciózni kopott, de valójában egy mumia van belőle, tehát ugyanúgy megvan, mint Tutanhamon. Nem, más volt a szovjet elvtársak eljárási módszere. Volt egyszer egy dokumentumfilm, kurva vicces volt, az összes ilyen főgecét Lenin mintájára mumifikálni akarták. Klement Gottwaldot Csehszlovákiába, meg több ilyen fószert, és elmesélték a Bulgáriába izét, Dimitrovot, és elmesélték a tapasztalataikat, sehol nem sikerült, nem pedig szovjet elvtársak jöttek segíteni, és azt mondja a cseh szakember, állati vicces volt, hogy fölmérték a testet, és ilyen 2x2 centiméteres kis négyzethálót hoztak létre, és mindegyik kis mezőt injekciózták. De mégis először leesett a lába. Leesett a lába, azt mondja, akkor csináljunk protézist. És akkor oda tették a lába, az a protézist, de azt mondja, hogy annyira kidomborodik, és úgy fénylik a cipője, olyan természetellenes. És akkor ezeket a problémákat meg kellett oldani. Azt akarták ugyanis, hogy miután Lenin mintájára bebalzsomozzák Klement Gottwaldot, egy ilyen nagy munkásmozgalmi ünnepen, egy ilyen fogadásról, ilyen külföldi követek, meg mindenki ott van, egy ilyen lifttel följön, és akkor ott van állva a hulla köztük. És csak az is volt, képzeld el, hogy próbálták, de a sapkája így előre csúszott, ahogy a lift így fölemelte. És akkor a sapkát odaszögelték a fejéhez. Utána jött a lába, aztán a másik lába is leesett. A csávó, aki mesélte, ő volt a szakember, egy öreg, mindig már elutazott volna nyaralni, és a vonat állomáson Prágába elkapták, hogy megint baj van Gottwald elvtárssal, és akkor jöjjön vissza, és akkor megint megoldottak valamit. Csak végén az volt, hogy akkor már se keze, se lába, mind a izének, tudod, Kodelkáné, vagy izé, Kodelkának se keze, se lába, mégis jól úszik a Dunába. Összedarabolták a hentest a gyilkosok a 20-as években, ez régi budapesti kuplé, én még emlékszem rá, ti még nem értetek akkor, de mindegy. És akkor izé, tehát hogy ugyanezt történt Klement Gottwald elvtársnak a testével, és végén azt mondja, csöndbe szépen eltemették, ami maradt belőle. Na most azért láttam Lenin elvtársat, tudod, és úgy néz ki, mint ilyen fából faragott szentek a templomba. Vannak ezek a középkori, tudjátok, aki ki van faragott fából, ki van festésen, fénylik, így néz ki Lenin. A franc se tudja bazd meg, hogy az igazán múmia, az oroszok hazudnak egész életükben, mint a ház. Egyébként Brezsnyev is, tudod, május 1-e után hal meg két nappal. A május 1-én nem halhat meg Brezsnyev elvtárs, de olyan fura volt, hogy kitették, vagy ott áll, és akkor így integet. A rádióhallgatók nem látnak engem, egy merev szobrot képzeljenek el, aminek a jobb kezét, mint az, aki integet, tudjátok, a vasútnál azzal a szarral, azzal a tárcsával, így jár a keze, és ez volt az integetés, és akkor egy barátom mondta, hogy tutira bazd meg kitömve ott mutogatták, és ott kellett még lennie. Hóbortos hétvége. És akkor így, pontosan. És figyelj, ez keleten, a keleti despotizmusokban mindig is megvolt. Amikor 1566-ban az Zrínyék kirohantak, Szulejmán már halott volt, de kitették a sátorba, bazd meg, mintha élne. Tudod, az nem halhat meg a szultán, nem. A cár, a pártfőtitkár, érted? Nem egy ilyen... Ez a kelet. Nem egy ilyen sör. Oda megyünk. Majd Orbán Viktor 50 év múlva integet. Nem szabad szidalmazni a Kánt. Mit szidalmazni? A Kánt. Ja nem, én pont, hogy dicsérem, ne viccelj már, mi nem Szondi két apródja vagyunk, hogy a halálba megyünk és siratjuk a régi, de kit siratunk bazd meg, a Gyurcsány nem volt Szondi, érted? És utáltuk, mint a szart, csomót dumáltunk ellene, nekünk nincs Szondink se, mi mindenkit fikáztunk világ életünkbe. Na. Hát jó. Jaj, hát így a... Igen. Már egy politikusok. Micsoda barbárság egy halott embert mutogatni. Gondolj csak bele. De ő nem halott. De egy eszméje halott, él, testet, és a teste az meg igen, csak... de tudod, a testét. Te most komolyan beszélsz. Aha. Ja, értem. Tök komolyan beszélek. Milyen iszonyatos barbárság nem elégetni vagy eltemetni. Milyen iszonyatos barbárság, csak gondolj ebbe bele. De csinálj. Ez ilyen, Mexikóban. Az ősi kultúrákban, Robi, azért ez... Hát igen, erre mondom, hogy barbárság. Megmutogatták. Hát igen, erre mondom, hogy ez a... De van annak valami szuggeszív ereje. Ja. Most komolyan, nem a Szovjetunióra gondolok, hanem így erre azért, tudod, látsz ilyen mexikói fölvonulást. Na mindegy. Figyelj, Robi, tudod, mi jöttem rá? Ez egy kis személyes, de ez csak egy impresszió. Végig a Robitól karácsonykor kaptam egy könyvet, Márai Sándornak a Föld című könyvét, amiben tulajdonképpen az emigrációja előzményeit, az emigrációjának a lélektani előzményeit, meg hogy Magyarországon mi történt igazából a háború végén, meg a szovjet megszálláskor írja le. Ebből vannak idézetek, amiket sokszor szoktunk. Bizonyos fejezetek nagyon ismerősek voltak számomra, aztán rájöttem, hogy az folyóiratokban én olvastam, így külön, de az egész könyvet nem, és most olvastam végig, és bazd meg, Robi, most jöttem, és most nem viccelek, most jöttem rá, hogy te teljesen majdnem mindent onnan szedtél. Tehát az a izé, de hogy szó szerint, bazd meg, olvasom a Puzsért, és hogy, mert hogy Hanvasra sokat hivatkozol, és rájöttem, hogy Hanvas mégis inkább én vagyok, már idézőjelben olyan értem, hogy amit képviselünk, és bazd meg, te meg teljesen, de teljesen Márai. És nem csak az oroszokat illetőleg, hát amikor arról beszél Márai, hogy a fasiszták mindig is a bolsevizmus elleni harcra hivatkoztak mindenképpen, a bolsevikok mindig is a fasizmus elleni harcra, és így egymásból építkeztek, és ő, aki középen állt, mindig is baloldali volt a jobboldalnak, mindig is jobboldali volt a baloldalnak. És akkor írja ezeket végig, meg az oroszokról azokat a egész cuccokat, minden, az meg Puzsér. Te azt a könyvet elolvastad, és szerintem megtanultad kívülről. Többször olvastam. Szóval na, minden. Azért is vettem meg. Egyébként neked. Kurva jó könyv, mindenkinek ajánlom. Föld, Márai Sándor. Geci jó könyv. egyébként. Nagyon. Na, akkor azt mondjad meg, légy szíves, hogy az autokoidáció paradoxonról beszéljünk, vagy a családokról? A vége fele. Az annyira filozófiai, hogy oda el kell jutni. Jó. Bár szeretnék komolyabb témákról, vagy nem? Jó, de mi... Figyelj! Bármelyik jó. Családokról? Még közbevetnék valamit. Romániában, az Úzvölgyében megint ott a pondrók hersegnek. Tehát ott ilyen aljadék román fasiszták megint mennek ott balhézni. De nem erről akarok beszélni, mert hát ilyen van mindenhol. Hanem, hogy kurva érdekes volt, ezt kiposztolom, a vezetők ilyen csőbunkó, tehát látszik a szemén, hogy ott az értelemnek a minimuma se. Tehát olyan tényleg, mint egy ilyen program, és akkor beszél, kurva vicces a videó. Rámentem az oldalukra ennek a, mit tudom én már, hogy hívják a, akárminek az útja, a haza útja, vagy mit tudom én, és közben apró hószemerkél. És úgy tűnik, hogy a csávó folyamatosan fröcsög. Az a hósze, tudod, ilyen nyál így fröcsög a szájába, és mondja, hogy a Szent Román haza, lényeg az, hogy ki akarják baszni a magyarokat a temetőből is, érted? És akkor hát ez ilyen gusztustalannak tartom az egészet. A hulla, nem is a fasizmus, nálunk is van. Hullagyalázás, tudjátok? Tehát, hogy abból az a fő izéjük, tudod, hogy halottakból lakmároznak. Ez már olyan, nekem olyan ember alatti, olyan szubhumán. És még fasiszta, jó, hát sokféle Csorán is fasiszta volt, aztán mindegy, szóval voltak ott mások is, és akkor ezt kiposztolom, bazd meg, hát az egyik legkevesebb like, páron hozzászólnak, mondom, hol vannak itt a kurva nagy jobber kommentelők, akik állandóan elárasztják a falamat, bazd meg, a nagy antimarxizmussal, meg hazafisággal, meg minden második szó, Trianon, meg Erdély, meg a faszom tudja, sehol, bazd meg, sehol. És akkor és a sajtóban is csak úgy megjelenik, igen, meg a magyar mondja, hogy igen, két dolog kurva érdekes, és erről beszélnék most egy pár percet veled, nem az Úzvölgyéről. Azt vettem észre, hogyha a magyar jobboldallal szemben virtuális ellenség van, meg gyártott ellenség, meg ilyen démonok, vagy olyanok, akik gyengék és nem tudnak visszaütni, akkor harcias szabadságharc, bazd meg. Ha valódi ellenség megjelenik tényleg, akkor... A magyar nép bölcsész, józan, nem ül fel a provokációnak, higgadtan kell ehhez hozzáállnunk, tárgyalni. Hát lesül a pofámról a bőr. Mit szólsz ez? Igen, igen, fam, egyetértek veled ezen túl valamit. Az attitűdről, vágod, amit mondok? Ja. Mi ennek az értelme? Igen, igen, de tudod, ebb sorsot akar, hát akarja. Az, most Adit idézted. Igen, igen, igen. De hogy az milyen hogy a Márai meg a Hanvas, akikre hivatkoztál az imént, hogy te hozzád, hogy te inkább a Hanvastól merítettél, meg én inkább a Máraitól, szerintem ez kölcsönösen, de én nekem a Márai... Kölcsönösen? Csak azt Márai, mondom, hogy... A Márainak a... Ugye, maga, a Márai maga, neked százszázalék. Maga ez a belső pusztaság, az oroszoknak a belső, igen, pusztasága, ez a Márainak a szellemi konstrukciója. Ez a Márainak az értelmezése. És hát ez megvilágító. Megvilágító. Ezek olyan fogalmak, amelyek, tudod, két szintje van. Érted? Egyrészt nyit egy olyan fogalmi keretet, amely fogalmi keretben érteni tudsz valamit, ami amúgy idegen tőled. Másrészt pedig megtanít így látni. Aha. Érted? Na most ebben a keretben hogy látod a jobb oldalnak ezt a furcsa, mikor vagyunk harcosok és üzék, és mikor vagyunk bölcs, higgadt, megfontolt, provokációnak nem felülő, békés, megoldást kereső, üzék, józan magyar emberek. Én ezt látom. Jó. Tudod, engem ez gecire irritál. Pedig már nem is vagyok nacionalista, elvileg. Mit magatartás? Tudod? Hanvas és Márai nagyon máshogy gondolkodtak a világról. De azért volt bennük egy közös. Na. Mind a kettő 0% együttműködést tanúsított a megszállókkal. a kommunistákkal. 0%. Érted? Ez azért mégiscsak közös köztük. És hogy valójában ugyanarra a helyre mentek, csak az egyik a térben, a másik az meg a... Időben. Igen, a másik az befelé lépett egyet. Az vagyok én, tudod, igen. Meg visszamentem az 5000 évbe, hogy szoktad már. Igen. De reflektálj már létszélre a jobboldali kettős viselkedésre. Tehát milyen szépen futtatunk két párhuzamos számot. De ne futtassunk két, mert reflektáljunk egymásra. Tényleg érdekel a véleményed, nem viccből mondtam. És megmondom miért. Mert fölmerül a kérdés, hogy mit jelent Magyarországon, és aztán a családokra is rá lehetne térni, mit jelent Magyarországon a nemzetpolitika, mit jelent a családpolitika. Mit jelent az, hogy nemzetpolitika? Mi a nemzetpolitika? Elvileg a határon túli magyarok benne lennének a nemzetpolitikában. Támogatnak ott valóban, a magyar állam tényleg ott támogat szervezeteket, neki lojális embereket, sőt még színházat is, igen. Úgy tudom, tehát van ilyen, igen. De valójában mi lenne egy jó nemzetpolitika ez, vagy lenne egy jobb nemzetpolitika, érted? Én megmondom őszintén, én kétfajta nemzetpolitikát látok, az egyik a idézőjelbe vett baloldalé, ami tradicionálisan annyi, hogy le vagytok szarva, mert a magyar nemzet le van szarva, nincs is már, meg szar is, meg egyáltalán izé, ez lenne az idézőjelbe vett progresszív. A nemzeti progresszió soha nem így állt hozzád, az már a kihalt, azt most hagyjuk. A másik, az meg a jobber, aki meg karcsörtetve trianonozik meg minden, és a pillanatot akarja uralni, és hergeli a kedélyeket, tudod? Aminek lehet, hogy rövid távon van haszna, talán még a határon túli magyarok számára is, hosszabb távon viszont tutira kollapszus, összeomlás, katasztrófa. Vajon ez butaságból származik, vagy cinizmusból? Mondok valamit. Tehát mondjuk egy igazi hazafi, aki aggódik, mondjuk nemzettudata van, és aggódik a nemzetért, az elmondja, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó. A cinikus mit csinál? Te egy hazaáruló vagy, mert az a pillanatot akarja uralni, és a érzelmeket fölhergelni. Érted? Ki volt a jobb hazafi? Adi? Vagy az Adi által kritizált, akkori magyar elit? Mi az ered? Mit látunk ma, így visszamenőleg? Hogy néznek egy jó nemzetpolitika? Én jelen pillanatban egyetlen egy jó nemzetpolitikust ismerek, azt úgy hívják, hogy Kassai Lajos. Ő a maga kis, most kis, idézőbe kicsi, tehát a maga szűkebb körébe azt a kultúrát, azt a tradíció ápolást, vagy felújított, igazából a hagyományőrzés, stb. A szerte a világon népszerűsíti. Soha nem támad senkit, soha nem halljuk az újságba, hogy lipsizne, ezt csinálna, azt csinálna. És azt mondja nekem a Lajos, hogy annyira kurva jó Attila, úgy örültem neki, hogy a románok is elkezdtek lovasíjászni. Mert a magyar kultúra attól erős, tudod, hogy terjeszkedik, hogy mások, hogy mondjuk divat magyarnak lenni, jó dolog magyarnak lenni. Erre mit mond a ostoba soviniszta? Csak magunknak, mindenki más menjen a büdös picsába, érted? De annak meg az eredménye kontraproduktív. Kontraproduktív. Igen. Erről szerettem volna beszélni, itt a úzvölgye és apropóján. Na, én írtam a én is nagyon lelkes vagyok, hogy most mindenki, köszönöm szépen, hogy most mindenki nagyon lelkes a Szoboszlai Dominiknak a csodálatos szerződése, mindegy. Az végre van egy magyar focista, ja, hogy focist, azért nem mindegy. Tudom. Egy focista, igen. Lényeg, hogy egy focista, akit megvett a Liverpool 70 millió euróért. Igen. 70 millió euróért. Írtam, hogy milyen lelkes vagyok, meg hogy mennyire más ez a mentalitás, mint a Dzsudzsáké meg a Détárié volt, és legaljára odaírtam, hogy megint picit jó magyarnak lenni. Ezt írtam. Vagy valami ilyesmit. Hogy ennyit írtam le. És utána jöttek természetesen a troll kommentelők, ahogy mindig, hogy magyarnak lenni mindig jó. Ez volt a mondás. Valamelyes szemben áll, a nekünk Mohács kell. Meg az Epsorsot akar, hát akarja ismeretével. Aha. Érted? Azt mondja, hogy magyarnak lenni mindig jó. De ha mindig jó, akkor ez azt jelenti, hogy van egy ilyen okos ravasz vezetőnk, aki mindig úgy kormányoz, de hogy állítólag minket ver az Isten, nem? Akkor is jó. Minket magyarokat, akiket Trianon mondjuk. Hát az fáj, nem? Hát legalább ennyi. Tényleg olyan jó magyarnak lenni? Mindig jó. Amikor Trianon van, akkor is jó. Amikor Mohács van, akkor is jó. Amikor kikapunk a VB döntőben, akkor is jó. Amikor megint kikapunk a VB döntőben, és még akkor is jó magyarnak lenni. Aztán 56-ot leverik, megszállnak minket, akkor is jó. Amikor a Gyurcsány szemeket lövett ki, akkor is jó. Magyarnak lenni? Akkor a legjobb. Igen, tatárjárás, török uralom 150 év, jó magyarnak lenni? Mindig jó. Magyarnak lenni mindig jó, csak itt méretik meg a magyarság. Hogy a Puzsérnak most jó magyarnak lenni, hogy a Szoboszlait megvette a Liverpool. Nekem meg minden nap. Fölkelek, és jó magyarnak lenni. Belenézek a tükörbe, és jó magyarnak. Ott is magyar vagyok. Ez nem olyan nehéz teljesíteni. Ez egy olyan, igazából, tudod, mindennel megy, mindennel csúszik. Ez, hogy magyar vagyok. És ez egy, tudod, mit jelent nekem a magyarság? Na. Nekem Márait jelenti, Hanvas jelenti, a Kosztolányit jelenti, az Ady Endrét. Érted? Nekem ezt a kulturális hagyatékot, ezt az egészet, a Petőfitől, az Aranytól, a Vörösmartitól, a Jókaitól, tudod, ez az egész magyar kultúra, ez egy hatalmas idő és hatalmas kulturális erő, és én ebből a ágból, vagy ebből a törzsből növök ki. Ez tőlem elidegeníthetetlen. De hogy mindig jó magyarnak lenni, tényleg? Ha valakinek mindig jó magyarnak lenni, az valójában a magyarságát élni, meg ha az mindig jó. Vagy a számítását? Hogy az még eddig mindig bejött a magyarnak lenni? Lehet, hogy inkább ezt jelenti. 2010 Orbán Viktor országot foglal. Magyarnak lenni jó. Ez egy olyan pillanat, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy valamennyire bocsánatot kért a történelem a magyaroktól, az addig történtekért, és hát mostantól jó. Most már jó. Jó. Értem. Neked mi a magyarságod? Na, ilyenkor szoktam széttrólkodni a fejedet. Nem a történelmünk, meg az irodalmunk? De most úgy elfáradtam. Nem a történelmünk, meg az irodalmunk, meg a zenénk, meg a kultúránk? Nem ez? De nyilván. Meg a nyelvünk. Meg a nyelvünk. Érted? És csak ezután jut el. Mert bennem Siriusi Altaizgének vannak. Benned meg. Nem, hehehe. Nem, egyébként De miért kellett lerontanod azokat a jó géneket? Jaj, az európaiakkal mi azt a jó kis Kipcsak cuccot. Mert Kipcsakok lennénk se Kosztolányi, se érted? Most kíváncsi vagyok, kazahoknak, baskíroknak vannak kosztolányiak. Várj, volt Csingiz Aitmatov volt, aki egyébként egy remek író volt. Rajta kívül, meg mondjuk a Nasreddin Hodzsa történeteken kívül, nem ismerek Közép-Ázsiából igazából, de lehet, hogy csak én vagyok műveletlen. Na! A kulturális élet, Robi, te most olvastad azt a pánikot, amit... Nacionalizmusról, mi a helyes nemzettudat? Vagy mit jelent magyarnak lenni? Helyes nemzettudat, a megbékélés... Elmondjam, a helyes nemzettudat az, hogy van itt egy közös nyelvű, közös történetű közösség, elvileg ez lenne a nemzet. Ezt bassza szét éppen mondjuk a posztmodern dekonstrukció, amikor itt megszüntetik a közös nemzeti narratívát, és 600 ezer alternatív magyar történelem van, de ez nem csak figyelj, magyar, ez posztmodern. Ez hogy vár, folytatod, te kérdeztél. Jó, mondjad. Tehát ez a magyar. És akkor ugye ez egyfajta etnikum is, és most nem fajilag, hanem hát bazd meg, mégiscsak apám is magyar, én annak vallom magam, közén kerül olyan, akinek nem, de magyarnak vallja magát, stb. Na most nyilván ez egy közösség. Hogyha én mondjuk azt mondom, hogy nemzetpolitika, akkor ennek a közösségnek az érdekeit védem. Helyes nemzetpolitika az, hogy hosszabb távra gondolkodok, tudod, és úgy védem az érdekeit. Mi a hosszabb távú gondolkodás? Hát nem az bazd meg, hogy hergelek folyamatosan, mert az előbb vagy utóbb rám fog omlani. Nem etikai okok miatt, mert hergelni rossz. Nekem egyébként etikai okok miatt is, de én nem vagyok politikus, de most nem ebből a szempontból beszélek. Nem azért szar a hergelés, meg a nacionalista pofázás folyamatosan, mert az etikátlan, meg szörnyű történeti tapasztalatok vannak. Persze azért is, de most nem ebből a szempontból, hanem mert kontraproduktív, tudod? Kontra. Az, hogy mindenkivel megutáltatjuk magunkat, az kontraproduktív. Visszahat, szar. De az is szar, ami az ellenoldal, ennek a reakciója, mi mindig szarok voltunk, mindig, legyünk kicsik, húzzuk be fülünket, farkunkat, igazából szűnjünk már meg a picsába. Ez lenne a nem is tudom, a Tóta V féle liberális kurzusnak, hogyha lenne ilyen. Legyünk nyugat, felejts, igazából beszéljünk már angolul, ez a másik, ez a kétféle tévedés, jaj, de eufémisztikusan fogalmazok, milyen úriember vagyok. Ez a kétféle tévedés, ez 500 évre megy vissza. De erről már beszéltem, nem vázolom föl. Minden esetre egyik se helyes, tudod? Tehát én azt tartanám helyesnek, ami szociálisan fölemeli mondjuk a szegényebb magyarokat, tudod? Meg nem csak magyarokat, hanem magyar állampolgárokat, törődik a leszakadó Kelet-Magyarországgal. Voltak nekünk ilyenek, hogy népírók, szociográfusok, ma már senkinek fingja nincs arról, hogy volt ilyen, hogy nemzeti baloldal, nemzeti progresszió létezett ilyen a 20. században, 19. századi gyökerekkel. Senki le se szarja, tudod? Egyfelől ez a neobarokk gics, ez a neohortista, kakaskodós, képmutató. Ráadásul igazából tudod, mit utálok ebbe? És most visszatérek az Úzvölgye kapcsán elmondottakra. Hogy ez a nagyon erőteljes, kurva erős nacionalizmus mindig csak a gyengébbel és a úgynevezett belső ellenséggel vitézkedik. Amikor már külső erővel találja szembe magát, akkor összeszarja, húgyozza magát. Én nem tudok arról, hogy ez a típusú jobboldal valaha a magyar történelembe nyerte csatát, vagy egyáltalán harcolt-e? Harcolt-e valaha? A különítményesek akasztották a fegyvertelen magyar parasztokat 19 után, mert a románok előttük jártak, megtisztították az utat, igen, a románokkal nem csaptak ám össze, akik már Dunán túlon jártak, helyette akasztották a zsidókat, meg a szegény parasztokat, tudod? Talán a lajtabánság, na az olyan volt, de hát mit tudom, 10 osztrák csendőrt elkergettek. Ez volt a izé. A prónai személyesen, most akármilyen gyilkos volt, meg szaralak, na abba a csávóban viszont volt kurázsi, az 70 évesen is elment az oroszok ellen harcolni, és vagy elesett, vagy elvitték Szibériába, ott halt meg, abba az egybe. A többibe én nem tudok. Azok akkor voltak vitézek, bazd meg, amikor védteleneket kellett lelőni, meg fölakasztani. Nem tudok arról, hogy mit tudom én, micsoda. Bajcsi Zsilinszky az egy kemény csávó volt, bazd meg. 10 huszárral védte a szerbek ellen Szabadkánál valami hidat. De az ki is nőtte ezt a fajta karcsörtető nagy faj magyarságot, érted? Rájött, hogy hát ez bocs, de nem oké. Szóval érted, voltak itt ilyen hőseink, de bazd meg ezt, aki minél jobban pofázik, minél nagyobb a pofája, az annál kevésbé áll ki igazi ellenséggel. Igen, igen, de a Bajcsi Zsilinszky Endre, meg a Prónai Pál, ezek tényleg vállaltak kockázatot. És ez a kockázatvállalás, ez amúgy nem az erősségünk, ezt mondod. Nekünk magyaroknak. Nem a magyaroknak, hanem ennek a... Mert vállaltak itt kurva sokan kockázatot, ám Robi, kevésbé heroikus módon is. Egy zsidómentő, vagy egy faszom, tudja, egy kulturális ember, aki nem diszidált, vagy igen, és ott próbált szervezni, vagy az is kockázatvállalás, csak bazd meg. Ez a karcsörtető nacionalista általában nem vállal kockázatot. Egyébként most hallom, egy ismerősöm írt ezekkel a román nacionalistákról, hogy ugyanilyen figurák, ilyen gengszervállalkozók pénzelik őket, ilyen félalvilági, félbűnözői társaság. Na, tudod, kockázat, tudod, kimegyek népviseletbe, és viszem a zászlót, és több zászló van, mint ember, és ott fenyegetőzök, kockázat nélkül, tudod, egy puska lövéstől összeszarná magát. Az ilyen. Undorító, a belem kifordult tőlük. Tudod? Ja. Egy kicsibe ez, érted, engem így neveltek, és mit tudom, én állítottam ott sírkövet a izéknek, a magyar katonáknak 84-ben, szocializmusban, megfigyeltek, és a faszom izé, és most kioktat egy csomó nyíkhaj szarházi bazmak, ami semmit nem csinál, csak mit tudom én, érted, itt izé állami ház, korábban a szockókra szavazott, most meg izé hirtelen kurva nagy izé fideszes lett, meg jobber. Ez most nagyon, ez piti sztori, nem magamat, nem csak az ember ezt nem magamról akarok beszélni, csak az ember picibe megtapasztalja ezt. Szóval most érted, aki igazán kockázatot vállal, annak ritkán kurva nagy a pofája. Vagy ha nagy a pofája, akkor ott mögötte azonnal ott van a tett. Csak tudod, van, aki pofázik meg hergel, de igazi kockázatot nem vállal. Na, az a legundorítóbb. És az lelép. De az, ezeket azért az utókor elkönyveli majd. Hogy ki volt az, aki csak pofázott, és ki volt az, aki hát meg... Jó, de ki volt az, aki a... Tudod, ki volt az, aki... De nem, ha van utókor. Mi vagyunk az utókor. De? Mi tudjuk a Prónai párról, meg a Bajcsi Zsilinszky Andréről, mert mi vagyunk az utókor. Érted? Mi már tudjuk azt, amit a kortársak akkor még nem láttak, csak aztán a történetírás, meg az emlékezet, igen, ezeket feldolgozza. Igen. És hogy igen, akkor majd a mostanról is... Majd mindent az utókor majd ítélkezik, de lesz-e utókor? Hát ez a régi stílus. Jó. Ez, hogy nemzet, ez Magyarországon egy politikai termék. Na, erről beszéltél. Egy politikai termék, ami egy brand és hatalmi jelvény. Ez azt jelenti, mit jelent a nemzeti? Azt, amit az Orbán éppen csinál. Tehát nem arról van szó, hogy van egy nemzeti politika, és akkor az Orbán Viktor ehhez képest egy politikus, aki így, úgy, ilyen, olyan mértékben nemzeti, hanem hogy van az Orbán Viktor, és onnan tudjuk, hogy mi a nemzeti, amit ő csinál. Tehát a nemzet tartozik az Orbán Viktorhoz, nem az Orbán Viktor a nemzethez. Érted, amit mondok? Értem. Na, ez például probléma a nemzettudattal itthon. A mai nemzet. Az, hogy hát ezzel, ami ma itt van, igen, ezzel. És korábban a Horthy is így funkcionált, egyébként. Ebben a tekintetben Robi, így funkcionált. Én nagyon nem kedvelem hogy a Horthyt és a Horthyzmust, meg a Horthy rendszert, de nem. Nem, az az igazság, hogy nem. De neki is volt személyi kultusza. Hát, figyelj, volt, igen, volt. Visszatért szép délvidékünk, visszaadta Horthy nékünk, vigyázott mire áll. Igen, így tehát van. Horthy apánk, ez meg volt, de a kenderesi kúria mellé nem épített lovardát. Igen, egy máskor, igen, ez egy máskor volt. Visszafogottabb volt. Igen. Kifejezetten de lehet, hogy ez a kornak a... puritán. De nem lehet, hogy ez a... De nem lehet, ő is református volt. Tisza de nem lehet, hogy... Milyen érdekes, Tisza református volt, Horthy református, hogy ki még református, ezt nem merem kimondani. Tehát Orbán Viktor. Van ennek valami furcsa tradíciója, lehet, hogy belőlem a katolikus geci beszélt, érted? Az igazság, hogy a nemzeti politika az nem az Orbán, tehát nem kéne, hogy az Orbán Viktorhoz tartozom, persze, vagy az Robi. Orbán Viktor jelvénye legyen. Robi. És tudod, ugyanaz történt magával a nemzet fogalommal, mint a kokárdával. A kokárdából lehet levezetni a magyar nemzet fogalomnak a lezüllesztését, a kisajátítását és a pártjelvényé tételét. Igen. A kokárdával megtörtént, na itt jön az a kis analógiás történet, vagy okfejtés, amiben az autisták és a épértelműek, vagy épérzelműek épp úgy megtalálják a számításukat. A kokárda a szó szoros értelmében kedvezve az autistáknak, hogy jobban megértsék, és a nemzetfogalom, az meg egy átvitt értelemben, tudod, hogy az összes többi ember is jól értse. Pont így történt. A kokárdát kitűzték március 15-én kívül. Pedig az egy nemzeti tudás, hogy az március 15-én van kint. Tudod? nem áprilisban, meg nem, érted, kitűztek, májusban. Kitűztek a kokárdát mutatván, hogy azért mutatván, hogy magyarok. Ők a magyarok. Igen. És akkor ez egy olyan... Jó, egyébként ez ilyen geciskedés. Figyelj, annak idején a Fradi MTK meccsen, tudod mit, ez a régi, még talán szocializmus 80-as évek, tudod mit kiabáltak a izék? A fradisták? Hajrá, magyarok! Nem vágjátok a poént. Jó, elég. Jó, de nem ez nem poént, de nem érted, hogy ebből a, ehhez. De nem érted, hogy ebből csak a az ordenárébb, de nem érted, hogy ebből a lelátói geciskedésből lett a magyar nemzetpolitika? De Robi, csak megvan ennek a igen, ahogy nem meg, ebből a rigmusból ahogy... vált a magyar nemzetpolitika, nem, de most nem pont erről beszélünk. Ezt akarom, hogy egy lelátói ezt akarom szellem. Ezt akarom most kompaktabbá tenni. Említetted Hortit, abban annak még nem volt a lelátói stílusa. De a lényeg már nagyon-nagyon hasonló volt, és Szabó Dezső nem véletlen nevezte Görénykurzusnak, ami nem a nemzeti érdekeket amikor... képviseli. Várj, és tulajdonképpen azért nevezem ezt neohortizmusnak, mert a nem igazi hortizmus, hanem ilyen hortista tartalmak, de lelátói módon. Érted? Amit mondok, hello. Lelátói módon. Na, így lehetne ezt mondjuk precízebben kontúrozni. A haza nem lehet ellenzékben. Emlékszünk a mondásra. Igen. A haza ellenzékben. Nem arról van szó, hogy itt, tudod, ezek a pártok mind magyarok? Hogy ez az alap? Nem. Hazaárulók. Igen. Hát ha én vagyok a nemzet, aki velem szembe van, az nyilván nem a nemzet. Ha meg támad és magyar, akkor hazaáruló. Ha nem magyar, az is oké, akkor meg idegen. Hát az meg ez a logikája a nemzet kisajátításának. Igen. Erről beszélsz a nemzet privatizációjáról. Igen. Na de most mi a történetesen a tényleges politika? Tehát a nemzeti politika. Mondjuk az egészségügynek? Mondjuk az oktatásnak? A finanszírozása? A fejlesztése? A befektetés a magyarokba? A magyar emberekbe? A magyarok következő nemzedékeibe? Nem az oktatásra kéne költeni? Az a nemzeti politika, hogy lerohasztom és fölvásárlom? Az a nemzeti politika, hogy arra hivatkozok, hogy lenne béremelés a tanároknak, hogyha Brüsszel küldené a pénzt? De Brüsszel nem küldi a pénzt, és mondják ezt a rendszerüknek a 13. évében. A 13. évében. Miközben ezzel párhuzamosan megveszik a Vodafone-t. Hát igen, a Vodafone-ra van pénz. A Vodafone-ra van pénz. Tehát itt vannak a prioritások, tudod? Tanárok bérrendezése, Vodafone megvásárlása. Tehát az tök más, hát az egyiket a költségvetésből kéne, a másik az meg hát... az. De hát abban is benne van az állam, azt hiszem. Ez így jó biznisz. Privatizálták az államot, a nemzetet, és amit meg állami kézben hagytak, annál egy lassú privatizáció van. Valójában ugyanazt csinálják, amit a szocik meg a Gyurcsán csinál. Diszponálás a nemzeti javak fölött. Tehát nem személyes privatizáció, tehát nem valaki, az is van persze, de hanem igen, de az, kollektív, tehát a párt igen, kollektíve diszponál. De tudod, az van, hogy az állam kivonul mindenhonnan, a család meg bevonul mindenhová. Na, az meg mi? Hát ez mit jelent? Hát az Orbán család. Ja, mit jelent? Mit jelent? A Mészárost jelenti, a Tiborcot. Én már a magyar családokra gondoltam. Ezt mondom, hogy a család nem a magyar... A magyar családokra gondoltam. Tehát ez nem egy magyar család, ki akarod rekeszteni őket a magyarságból és a családságból? Jogos. Ő nekik is jár a segély. Így van, persze. A csok, meg a többi. De hát alig van magánvagyon a... Igen. Hát láttad a bevallását. Igazad van. Jó, csak Robi, figyelj! Mindent visszaöntött család, a nemzetbe. Figyelj, az egészségügybe, a oktatásba, annak, a kultúrába. Figyelj, annak idején, amikor... A kultúrharcba. Tudod, a kultúra helyére, kultúrharcot. Na ez a... Ott van Kassai Lajos és Orbán Viktor. Ne állíts szembe a két más színt. De mind a kettő nemzeti jobboldali bizonyos értelemben. Kassai Lajos és Demeter Szilárd mondjuk akkor. Oké, tessék, legyen. Kassai Lajos és Demeter. Kultúra, érted? Ez igen, nem a értem, mire gondolsz. Szintje. Értem, mire gondolsz, de most Kassai Lajos ennyire lefelé nem szokott lőni. Vagy íjazni, érted? Jaj, azt a kurva jó megértést. Figyelj. Na jó, mindegy. Csak hogy tudod, az egyikük az a kultúrát terjeszti, a másik a kultúra alatt a kultúrharcot érti. Igen. Érted? Igen. Ha ő rendelkezik a kultúráról, tudod, már az Andy Vajnát sírjuk vissza. Ha ő rendelkezik a kultúráról, akkor az csak a kultúrharcot tudja jelenteni. Mert egyedül ezt gondolja. Ez a magyarsága. Ez a magyarság valójában a pártütés magyar és magyar közt. Ez a magyarságnak a definíciója. Minden nap meg kell vívni a harcot a hazaárulókkal. Na várjál. Tudod, a másik magyarral. Figyelj. Mert valójában ő az ellenség. Robi, figyelsz? Most olvasok egy cikket. Egy csávó egy pánikról ír, ami a nem jobboldali kulturális szereplőknek a félelme, ugyanis most állítólag paradigmaváltás következik, és a Demeter Szilárd utáni korszakról beszélhetünk a közeljövőben. Most igen, olvastam. Állítólag a Békés Mártonféle koncepció, tehát hogyha analógiát, én nem tudom mi az igazság, ha analógiát akarunk hozni, a Demeter Szilárd, tudod, az a kádári acéli. A Békés Márton meg már a Révai József. Aha. Hogy most már meg kell teremteni az igazi konzervatív kultúrfölényt. Kiadják az ukázt. Zsenék, írjatok zseniális műveket. Ez egyébként Zsdanov írta, a szovjet Révai, vagy Révai volt a magyar Zsdanov, kultúráért felelős fő akárki. Eltárs, és ő acél. És ő acél már finomabb volt, tudod? Az igen, de azt mondom, hogy ugyanez a funkció volt. Tehát, hogy a Demeter a, ami a Kádár acél, ami a Révai volt a Rákosi. Most azt mondjuk, hogy ott a Demeter, mint rossz példa, de a Demeter még úgy... A Demeter lenne az acél, és a... És most ez a Békés Mártonféle koncepció, ez már a kőkemény, és akkor most már tudod, a buzikönyveket fóliázzák, ez már ennek a kezdet. Egy kurva jó szereplő buziben, akkor lefóliázzák, bazd meg, nekem otthon, de otthon is? Vagy fölkutatják, például én nekem megvan a mesztelen ebéd, bazd meg, William Burroughs-tól, ami nagyon durván buzi. De hát nagyon, az a legkevesebb. De az a legkevesebb. Az a, klasszikus. Az a belépő. És akkor azt is most majd fóliázni. Hát ez kurva jó. De fóliázni, várj, de mi a faszomat szoktak fóliázni? A paradicsomot szoktak, tudom, szoktak, de... Szoktak, szoktak. Amikor megjelent a szélső középkönyvünk, azt... Fóliáztak? Azt le kellett fóliázni. A ti szélső középkönyvünk? A mi szélső középkönyvünket csak fóliázva engedték kirakni. Kurva sokat szenvedtünk ezzel. Hogy nem lehetett beleolvasni, és akkor egyet úgy kellett kérni, hogy egyet nyissanak ki, hogy legalább egybe belelapozhassanak. De az még más miatt fóliázták le. Nem, azért fóliázták le, mert az olyan tartalom volt. Tényleg? Persze. Tudod, abban ilyen seglyukak voltak rajzolva. A szélső középkönyve a Robinak egyébként az egyetlen igazán jó könyve. Úgy, mert... Tényleg kurva jó, mert egy hatalmas képregény az egész, egy zseniális rajzolótól. Na azt még nagyon sajnálom, hogy ebbe az akkori korszakodba még nem ismertük így személyesen egymást, mert akkor te még jobb voltál. Első lemezfetisista vagyok én, és akkor még a Puzsér jó volt. Ja. De lehet, hogy azért állt össze velem, mert már szarabb az meg. Ez viszont rám nézve, szörnyű, bazzeg. Leadtad a minőséget. Na mindegy. Szóval. És akkor fóliázták. Na, és akkor most fóliáznak. De várjál, ez a fóliázás nekem valahonnan kurva ismerős. Miket szoktak még fóliázni? Régebbi termékekből? Te vagy ilyen az ilyen pornográf dolgokat pornográf dolgokat szokták lefóliázni. Már régebben is. Persze. Persze. Az olyat, amelyik 18 év alatt nem kéne belelapozni a kisgyereknek, meg ilyenek. Érted? Amikor kitört a rendszerváltás, mert a szocializmusban mindent tiltott, vagy mesztelen nős képeket a suliba, persze, a WC-be, focipályán fiúk egymás között, ellopták otthon, amit a kamionos apuka hozott az a nyugatról, és akkor néztük azokat a szar pornó újságokat, érted, és izé. És akkor jött a rendszerváltás, és akkor egyszer így mindent szabadott, és akkor a szexújságnak azt a kétoldalas izét, ilyen poszterét, ahol ott basznak, Premier Plánba, azt így kitette az újságárus, így a bódék ki, és mindenki látta. És ez 1989, a nagy magyar forradalom, 1789, ugye a nagy szabadság forradalom, és minden mocsok előömlött. De minden. Én barom, tüntettem ott a demokráciáért, meg ott helybe ott izé vitézkedtem, magyarság, Erdély tüntetés, a faszom, ilyenekre jártam. Közben bazd meg, a Covid meggazdagodott, előjött minden tiltott, az UFO-k, a természetgyógyászat, az összes babona, a pornó bazd meg, és ez vívta az igazi szabadságharcát. Pontosabban nem, ezek még a kisvállalkozók voltak, az igazi szabadságharcot bazd meg a privatizátorok nyerték, akik lenyúlták az egész országot úgy a picsába, ahogy volt zsebre. Én barom, meg tüntettem ott a Erdély, magyarság, demokrácia, szovjetek ellen, faszkalap az meg. Lépés, ahelyett, hogy loptam volna, raboltam volna, de beléptem volna az MSZMP-be 1988-ba, és utána loptam, raboltam volna, és ma olyan kiváló magyar ember lennék, mint annak a rendje és módja. Ja, de még nincs késő. Lenne balatoni nyaralom, amit szerintem megkapok az elvtársaktól, figyelj, budai lakásom, ezért. Figyelj, szerintem neked jó belépési pénzed lenne a NER-be. Ezzel a dumával? Egy bizonyos ponton lehet, hogy érdemes azt mondani, hogy vágó úr, kiszállok. Kérem azt a 10 milliót. Nem megyek el a 20 millióig. Így van. Na, szóval, Robi, mondjad. De várj, még a családbarát fesztivál, de meg a... Igen, de tudod, a szegénységpolitikáról beszélsz. Hát neoliberálisok. Hát tudod, nincs, mi a nemzet fogalmat próbáljuk megérteni. Ja. Mi ebben a nemzeti polit, mi az, ami ebben távozz tőlem, Sántán. Szerintem észszerűbb, hogyha ismertetem veletek, mert hogy ezt a famnak már mondtam, és nagyon szellemesnek találta, ezért bemerem dobni a közösbe az autokoitáció paradoxonomat. Az autokoitáció paradoxon az azt jelenti, hogy nem lehet elég hosszú faszod ahhoz, hogy csekbe tud baszni magad. Mert ha annyira hosszú faszod lenne, hogy végigér az egész földön, és körbeér, mondjuk az egyenlítőn akár, tehát körbeér a bolygón, és megpróbálnád csekbe baszni magad, akkor se tudnád, mert amikor löksz, elhúznád a saját segged, a saját faszod elől. Hoppá! Erre gondoltatok már? És ha meg hosszabb lenne, akkor se tudnád csekbe kurni magad, mert ahogy megpróbálnád betolni a prostata, vagy kihúzni, nem tudnád kihúzni, se betolni. Az olyan, hogy egyszer lehet bepattintani, de onnantól nem tud kurni, csak így forogni körbe az egyenlítő. De egyszer, mint a legót így bekattan, benn van a fasz, az mozogni ott benn nem tud. Ha megpróbálja megbaszni, úgyis elmozdul. Érted? De ezt, hát igen, ez kemény. Igen, és szó szerint. És ehhez aztán kell erekció. Ez az elméletem. Megvártalak a nemzettudat diskurzusát. Hallottam ám, de bazd meg, ezt az elméletet a legvégére akartam volna, mert hogy olyan jó lett volna ezzel befejezni, ez az apu uroborosz, ami viszont soha nem harap a farkába. Ebbe más a klasszikustól, tudod? Ez a Puzsér-féle autokoitációs paradoxon. Igen. Ugye? De hogy ennek mi a közéleti tanulsága? Na erre kurva kíváncsi vagyok. Vagy az emberiséget illetőleg. Érted? Nem, hát ebben kifejeződik egyfajta pessimizmus. Ja, értem. De az embernek ezekben az élvezetekben dobzódása, ez valójában nem fizetődik ki. Ja, értem. Ez a, így már ez egész a, ez a, ez, a, ez az új Babilon. Tudod? Ez a, ez a szentségtelen kor. Tehát ez akkor a, ezt egy metafor... Igen, ez valójában nem tudja, nem nyer élvezetet abból, hogy megpróbálja megbaszni a saját seggét, és nem számít a faszának a hossza. Érted? Aha. Teljesen mindegy. Azt tudod egyébként, hogy Shiva istennek volt ilyen eszméletlen hosszú farka. És ilyen izé, azt hiszem, hogy a Vatkan nem tudom hány napig szaladt mire a végére. Hú, ez apokaliptikus. Ilyen izé. Így lesz vége a világnak, hogy eljön Shiva isten, tudod, aki eldörli az emberiséget. És az óriás fasszal fogja körbeérni a bolygót, és megpróbálja segbebaszni saját magát, és sikerül. Ja. És ott egy új világkorszak elkezdődik, tudod? Ami eddig nem volt lehetséges. Az a szerencsét, hogy a saivaisták azok nem ölnek meg az ilyen szentségtelen dumádért, de azért értem a izét, egyébként tényleg egy paraboláként, vagy metaforaként egyébként kurva jó az emberiségre. Egyébként komolyan. Na, de visszatérve... Na, szóval visszatérve a nemzettudathoz. Nem a nemzettudathoz, de a nemzetpolitikához. És a nemzettudat elrablásához. A nemzettudat kisajátításához. És akkor ehhez zárkóztassuk fel a családfogalmat. Na, most már nem tudom, hanyadik hírt olvasom, és gondoltam, hogy én vagyok érzékenye, vagy tényleg megszaporodtak ezek a hírek, hogy megölte a feleségét, agyonverte a izét, megölte a feleségét és gyerekét, aztán saját magával végzett, akkor Aszódon legutóbb ez a nagyon durva eset, hogy megölte a két saját gyerekét, és a gyerekek anyja az előtte figyelmeztette a hatóságokat, utána hívta a rendőrséget, a rendőrség kiment a lakásba, bekopogott, hát nem találtak semmit, elvisszamentek, és úgy találtak rá szerencsétlen gyerekeknek a holttestére, hogy a szomszédok hívták ki bazd meg a bűz miatt a hatóságot. Ezeket a gyerekeket nem sikerült megvédeni. És na figyelj, itt most nagyon sok mindent kérdeznék tőled, rátérnek, és akkor én ezt így kiposztoltam, és mondtam, hogy a hazaáruló CIA ügynök, sorosisták ilyeneket állítanak ennek kapcsán, hogy a hatóságoktól ne várjál védelmet, és mondom, kedves hazaárulók, legyetek kicsit belátóak. Hát az államnak a családvédelem, a LMBTQ elleni harc, érted, az sokkal nagyobb erejét lefoglalja, és hát érted, azért az egy igazi családvédelem, mint hogy valaki megöli a saját gyerekeit, érted? Na jó, ez volt a dolog. Hát jó, tudom, egyébként nem ezzel viccelődök, értitek? Nem ezzel, ezzel nem lehet viccelődni. Viszont erről kéne egy picit beszélni, de mielőtt erről beszélnénk, te mindig szeretsz pszichológizálni, bár az utóbbi időben leszoktál róla, amit egyébként magam sem tudok, hogy miért, mert korábban kurvára szeretted. Figyelj, most én olvastam erről, egy picit álnaív kérdés a részemről, de hogy a szarházi miért öli meg a gyerekeket? Azt még megértem, hogy mondjuk megöli a feleségét. Az se szép és helyes, de hát ugye az ember kitöljön meg hát a feleségét, ez egy régi mondás, és aztán megöli magát, az is oké. Most a szerencsétlen ártatlan gyerekeket miért kell neki megölni, és ráadásul a rohadék, ő megkísérelt valami öngyilkosságot, de nem sikerült ám neki. Szóval az azért valószínű, hogy gyáva volt. Tudod? Undorító. És hogy, miért öli meg a gyereket? Magda Goebbels. De az magát is, az oké, okay, az egy izé volt, az egy fanatikus, Führer, nem tudok a nemzeti szocializmus nélkül élni, és a Goebbels házas pár megölte az saját 5 gyerekét, vagy 6-ot, 5-öt vagy 6-ot, cián kapszulával, aztán saját magukat is. Egyébként a Untergang című filmbe a leghorrorisztikusabb, legszörnyűbb, a feleségem mondta, hogy na jó, ha ezt tudta volna, ezt a jelenetet meg se nézi velem, ahogy ott sorba beadja a ciánkapszulát, először altató teját ad nekik, hogy ne tudják, és aztán beadja a ciánkapszulát, és akkor így az állkapcsukat fölhúzza, tudod, hogy valóban így volt, a franc se tudja, nyilván ez már egy izé, egy elképzelt jelenet, de saját magukat megölik, de azok vallási fanatikusok, mert a politikai fanatizmus valahol funkcionálisan vallási fanatikus, érted? Az más, de ezek nem vallási fanatikusok, itt családi, családon belüli erőszakról beszélhetünk, érted? Itt arról van szó, hogy a csalódott birtokló geci nem bírja elviselni, hogy nem ő birtokolt, és akkor azért öli meg a gyereket, hogy hát akkor az ő se legyen. A nő így áll bosszút a feleségén? De mi van, amikor a feleséget is megöli, meg a gyerekét, meg saját magát? Akkor kin áll bosszút? Vagy mi ez? Mi ez? Kész? Elvitte a cica a nyelvet. Nem tudok válaszolni neked erre, hogy én ezt megfejtem. De annyi pszichológust olvastál, hát bazd meg, éveken keresztül faltad a pszichológusokat. Igen, igen. Csak nem ezt a témát. Nem. A neurózis, drogokat, szexuális... Tudod, én... Jó, hagyjuk a témát. Én onnan folytatnám, hogy a... A családvédelem, a hatóságok, oké. Oké, én nekem ez egyébként noha olvastam erről, meg a birtoklásról, meg a beteges izéről, aztán feminista narratívákat is olvastam erről, nekem ez teljesen rejtély. Van, amit nem tudok megérteni, egyszer összevesztünk azon, az az egyetlen apu, ami nem került YouTube-ra, hogy én például a pedofilokat se tudom megérteni, nem tudom megérteni, nekem... ezt se tudom megérteni. De ez alapján nem is lehet megérteni, szerintem. Ez olyan, hogy nem tudod megérteni, hogy miért tette az édes Anna azt, amit tett, addig, ameddig nem olvastad el az édes Annát, és nem értetted meg, hogy miért tette. Ja. Nem tudod megérteni azt, hogy a Ellen Strang miért vakította meg a lovakat a Péter Schaeffernek az Equus című darabjában, amíg nem nézed végig, és nem érted ilyen meg. Ez így voltam. Így nem érted, nem érted. Ezt ez alapján, amit elmondtál, nem lehet érteni. És szerintem a Prigozsinnal is ez van. Hogy biztosan nem lehet tudni. Én egy ilyen valószínűbb szenáriót tudok elképzelni, te meg egy olyat, de ezt valójában nem lehet biztosan tudni. Na most itt van olyan, ami tiszta rejtély, amíg a végére nem jársz, és akkor összerakod. De amikor egy társadalomban, Robi, ez gyakori, az már viszont társadalmi és politikai kérdés is. Nem csak lélektani. Az már nem csak lélektani, tudod? Ez, tudod, van egy ilyen mém, én egyre több helyen látom, hogy bármire oda lehet írni, tehát bármire válaszol, odaírhatod azt, hogy nagy segítség ez a családoknak. Bármiről van szó, tudod. Ez olyan, mint a Nemzet? Ez egy igazi poszt, hatalmi jelvény. Pont. Tehát ez egy brand. Igen, ez egy brand. Aha. Egy brand, ugyanolyan a családok, az egy ugyanolyan jobboldali brand, mint a Nemzet. A családok. A családra való hivatkozás az nem egy társadalmi csoportnak a megnevezésére szolgál, hiszen szinte mindenkinek van családja. Tehát mindenkinek van családja, neked van gyereked, van egy feleséged, feleségednek is van egy gyereke, ez a ti családotok. Figyelj, amivel az állampárt identitást alkot. És ilyen értelemben ez is egy politikai termék. Olyan, amilyen az MSZP-nek a bérből fizetésből élő kisember volt. A bérből fizetésből, baszki, bérből fizetésből, ez ugyanazt jelenti. Miért kellett így mondani, hogy bérből fizetésből? Basz meg, nem volt elég a bérből, vagy a fizetésből? Bármelyiket lehetett volna mondani. Várjál. Ez tök ugyanaz. Lehet, azt mondod, hogy az a hogy bérből... a kettő között, hogy a bért alkalmanként kapod. Aha. Érted? A bérből, fizetésből élő kisebb. A fizetés meg rendszeresen és tudod, ez egy fasság, amit most mondok, de hát ha. Tényleg így? Zseni vagyok. Oké. Okay. Ja. Akkora ember tömeget nevezel meg. A gondolkodó. Köszönöm. Hallgassuk tovább kollégámat. A fizetés gyűjtőfogalom. Na, régen is volt fizetés gyűjtő fogalom, tehát elég lett volna a fizetés, de fontos volt a bérből és fizetésből. Ezen aztán mindenki fennakad. Vagy tudod, egyszerűen csak jobban hangzott, de az is egy politikai termék volt. Termék volt. Ez, hogy bérből és fizetésből élő ember, vagy az, hogy családok, egy akkora ember tömeget nevezel meg, aminek nem lehet bukni a képviseletével. Érted? Valójában semmit nem jelent. De most az jutott eszembe, hogy... Tudod, itt az a kérdés, hogy a családok, azok nem... nem tanítatják a gyerekeiket, nem járnak kórházba, ha betegek, nem járnak rendelőbe, nem nincs szükségük egészségügyre. De kedvezményeket kapnak a kormánytól a családpolitika részén. Na igen. Keretében. Tehát a család az nem tanítatja a gyerekét, az nem fontos a jó oktatás a családnak. A családnak az a fontos, hogy kedvezményes hitelt kapjon az épülő családi házra. Ez a családpolitika. Tudod, ezt jelenti. Ott van a család. Meg adókedvezmény reményében spekulálni, hogy még egy gyerek. Ezt jelenti a család. És ez egy, tudod, egy adásvétel. Ez egy ilyen ajánlat, tudod. Nem a jövőbe fektetsz, nem a gyerekbe fektetsz, ami a családnak a jövője, amiért a család van, tudod, hanem a gyerekbe nem fektetsz, az oktatásból kivonod a pénzt, és tudod, odaadod a szülőknek, hogy építsenek egy családi házat. És azt mondod, hogy de ennek fejébe szülnöd kell még egyet. Mert ezt most Orbán Viktor akarja. És nevezd el Viktornak. Robi, mindenkinek odaadják, vagy csak a középosztálynak? Mert volt egy ilyen vád is, hogy hát tudod, aki tudod, aki családi házat tud építeni, annak adják oda. Érted? Hát annál van a jó helyen. De ők felmérték egyébként. Felmérték persze, a társadalmat, felosztották valami 22 tarókártyára. Az meg ez jutott eszembe. Amikor már 22-t mondtad, igen, akkor már az jutott eszembe. És ezek ilyen szignifikáns csoportok. Szignifikáns választói csoportok. Az egyik ilyen a horgászok egyébként. Ez például egy szubkultúra, igen, érted? Foci szurkolók. Az egy másik, érted? És van egy ilyen 20 ilyen fontos... akik az övéik, az a 3 millió, aminek meg kell lenni a választáson. És akkor tudod, ővelük köt szövetséget Orbán Viktor. De várjál, a szavazó rétegnek egy része mély szegénységben él. És nem kap igazán, és mégis a Fideszre szavaz. De kire szavazna? Magyarországra szavaz. Hát most kire szavazzon? Jó, most ironizálhatsz. Nem, de érted, hogy mit mondok. Ez történt. Ő így gondol már, a Fidesz ezt jelenti ma már. A magyar... ezért van hatalmon. Nem, én magyarázom a jelenséget. Jó, nem ironizálom. Jó, okay. Azt mondom, hogy ezért van hatalmon, mert nem fog Magyarország ellen szavazni. De figyelj, hanem Magyarországra fog szavazni. Robi, családvédelem, annak idején, amikor a Nagyferrón ércelődtél, és emlékszel, volt egy Nagyferrós műsor, amikor a Nagyferró Kossuth díjat kapott, és írtál egy cikket, és akkor beszéltünk erről az apun, és azzal kezdődött, hogy a régi Beatrice számot betettünk, még a Mikába volt kivetítő, és akkor a Nem kelt eljátszottuk, még az én kamaszkorom időszaka, és utána Csepre Gévától a Mr. Gorbacsovot. Na ott mondtál egy olyat, hogy családvédelmi fesztiválon női ruhába ugráltak, vagy mi volt az? Na most én most azért hozom ezt a tulajdonképpen nagyon marginális sztorit elő, ilyen pedig nagyobb dolgokról beszélünk, mert hogy szimbolikusnak látom. Tudod? Női ruhába vonyítottak a családvédelmi fesztivál, családunkat megvédjük, vagy volt egy ilyen, mi volt annak a fesztiválnak a neve, tudod? És akkor gondolom a transzneműeket akarták ott kicikizni, és akkor a női ruhába ott a Nagyferrónak a zenészei vagy énekesei vonyítottak, én nem láttam, te mesélted, ott azon az apun mese, elfelejtetted, mi? Hát de nem fönn van, hát de már kint van, nem? Nem tudom, nem néztem. Nem kell újra legyártani. Csak az ebben az érdekes, hogy ez is annak a kultúrharcnak a része, hogy megvédjük a családunkat, az óvodásokat átoperáló LMBTQ-tól. Tudod? És most ezzel egy picit elegem lett, pedig én aztán bazd meg, a Fidesznél jóval előtte ekésztem bazd meg az LMBTQ-t, meg ezeket, és most se szerettem. De és akkor itt két dolog. Csak ez már, amikor már ez, tudod, ez már egy ilyen aduász mindenre. De közben, érted, a családon belüli erőszak, meg minden, meg leszakadó ezek családok, meg egyéb, de közben megvédjük a gyerekeinket, és befóliázzuk azt a szar könyvet, amit egyébként valószínű senki el se olvasott beszéljünk, volna. Beszéljünk, tudod, el se olvasott beszéljünk volna. Erről a fóliáról. Ha nem darálja le a Dúró Dóra azt a kurva mesekönyvet, senki nem is tudott volna róla, így meg még én is megvettem, mert katasztrófa turista vagyok, és az érdekességeket megveszem, gyűjtőszenvedély, elteszem, tudjátok, van Hitler képes lapom is, hát megvettem a Meseország mindenkét is, ott van a FAM-nak a Weird gyűjteményében. Hát itt, itt beszéljünk egy kicsit erről a fóliázásról. Na. Ezek ifjúsági könyvek. Olyan ifjúsági könyvek, ifjúsági regények, olyasmik, mint a Harry Potter, vagy mit tudom én, ilyen, olyan, amilyen a mi, az én fiatal koromban az Adrian Mole összes kalandjai voltak. Volt egy ilyen tudom, ifjúsági regény, angolok írják ezeket szinte mindig. És most is van egy ilyen ifjúsági regény, aminek a főhőse homoszexuális srác. Aha. És ez egy ifjúsági regény, amit simán elolvashatsz, mire a kezedbe kerül, hogy ifjúsági regényt olvas. Már rég eldőlt, hogy homoszexuális vagy, vagy heteroszexuális. Ha már nem a, attól senki nem lesz homoszexuális, hogy elolvas egy ifjúsági könyvet, ami homoszexuálisról szól. Dehogy nem. Attól, hogy elolvasol egy ifjúsági könyvet, ami kalózokról szól, nem leszel kalóz. Nem állsz be kalóznak. Honnan nem tudom? Így működik, hogy hát elolvastam egy ifjúsági könyvet, addig, tudod, addig. De én szerettem volna indián lenni. De itt már tudod, miről van szó? Itt van egy bonyolultabb összefüggés, tudod? Vinetú. Az van, hogy ő... Hogy tudod, az van, hogy aki az ifjúsági regénynek az elolvasásától indián lesz, meleg lesz, vagy homoszexuális lesz, gay lesz, az már mindig is az volt. Mindig is az volt, viszont Orbán Viktor azt mondja, hogy ez ne történjen meg. Ilyen csak az a homoszexuális férfi rendes heteroszexuális életet, ha fölnő. Tudod, az a kölyök ne legyen, tudod, ne coming out-oljon. Maradjon hetero, és az élete legyen egy roncs. Tudod, legyen egy roncs. Nem roncs. Ez senki nem erkölcsös. Kívánja. Erkölcsös. Igen, így értjük, hogy roncs. Erkölcsös. Igen, így, folytsa el egy életen át, Orbán Viktor szerint. Mert ez erről szól. Nyilvánvalóan Orbán Viktor is úgy se gondolja, vagy legyen öngyilkos. Az megoldja a problémáját. Érted is, hogy Orbán Viktor is megmarad, meg a kölyök is elfogy. És nem lesz buzi. Érted? Tehát az megoldja, tudod? És nem kell odaállni az apja elé. Tudod? Ez megoldja a problémát. Most érted? Értem. Erről szól a fóliázás. Nem arról, hogy egyetlen egy heterót is összebuziznak a regények. Hanem arról, hogy ne buziskodjon attól, hogy buzi. Maradjon rendes hetero ember, és akkor hetero lesz. És akkor megérinti majd tudod, a Szentlélek egy nap, és arra ébred, hogy a punci finom. Erre fog ébredni. Vagy akkor imádkozzunk ezért, hogy erre ébredjen. Addig is, ameddig lefóliázzuk, hogy... Várjál, egyébként a jobb oldalon is vannak homoszexuálisok, elég régóta is elég sokan. Az egyik klasszikus, tudod, sokat beszéltünk, az Al Pacino által megjelenített Jeff Koons, vagy minek neveztek az erre? Nem, az egy képzőművész, bocs. Valami egy ilyen klasszikus, létező jobboldali amerikai, ilyen héjapárti, ilyen kommunista ellenes, vizsgáló ügyész, és akkor azt mondja, amikor kiderül, hogy éces, és akkor megy az orvoshoz, és akkor így mondja, éces vagy, Henry, éces vagy. Én nem éces vagyok, écesek a buzik. Én egy fehér, heteroszexuális férfi vagyok, aki csak fiúkkal baszok. Na itt, érted? Tehát ez a Finkelsteinre... Ilyennek kellene, a Finkelsteini erkölcs. Ez van elvárva, ez van elvárva. De ezt, tudod, 15 évesen vagy 16 évesen kéne ezt elsajátítani. És tudod, az van, hogy egy, van egy ilyen... Bocs, van egy ilyen regény, amelyik arról szól, hogy valaki homoszexuális, az ő korosztálya, és nem lesz öngyilkos, hanem az egész dolgot így bevállalja, tudod, és ahogy minden csoda 3 napig tart, és az élet megy tovább. De ez az a regény? Igen, ez egy regény sorozat, igen. Te olvastad? Nem olvastam. Aha. Nem, mivel nem most vagyok 16 éves, ezért nem olvasom azt az ifjúsági irodalmat, ami éppen menő a 16. De honnan tudsz róla? Én életem. Mert ezeket fóliázzák. Ezek azok a könyvek, amikről beszélünk. Igen. De a Mesztelen ebédet be se fóliázzák. Az ennél jóval durvább. Na hát, itt élünk. De nem tudják. Erre fel kell hívni a figyelmüket. Ezért kell egy pozíciót vállalnod Békés Mártonnál. Igen. Így van, meg is van az ajánlatunk. Már jóformán meg is írtuk a pályázatot. Tök jó. Te is kapsz a pénzből, de följelentelek azért. Tudod, hát azért... A meló az meló. Szóval, hogy tudod, és lát egy ilyen könyvet, az a homoszexuális rác, nincs befóliázva, érted? Esetleg beleolvas. Már így elképzeljük ezt a hülyeséget. Érted? És éppen kurva szarul van, de így meglátja, hogy hoppá, baszki, máshol ez így ér, és így nem történik semmi, hát így tulajdonképpen ezt így meg lehet csinálni. Ez valamit így üzen. Érted? És az Orbán rendszer erre mondja azt, hogy itt nem tör át a buziság. De várj. Mert ezen fog, tudod, ezen fog múlni. Tehát... biztos ezen fog múlni? Kérdés. Hogy egyszerűen arról van szó, hogy ez egy jó kis kultúrharcos kiszögelés, és itt elbábozhatjuk a heteróságunkat. Érted? Robi, meg a normalitáshoz fűződő illiberális szellemünket. Világos, értem. Csak azt akarom megkérdezni, hogy a pornográf jellegű, vagy annak minősíthető heteroszexuális könyveket is fóliázzák-e? Most, hogy kamaszkor eszembe jutott, hogy én sajnos nagyon kevés pornóképhez jutottam hozzá, és én a Szépasszonyok egy gazdag házban 3 kötetes ilyen középkori kínai regényen rejszoltam. Na. A szüleimnek a polcáról levettem, és abban vannak ilyen jó erős, erős jelenetek. Na. Akkor itt van az ifjúsági regény, amit itt áll előttünk Justícia istennő. Az egyik kezében kard van, a másik kezében ott van a mérleg. Ez a tarulnak A mérleg egyik serpenyőjében. Ez a könyv van, ez az ifjúsági irodalom, amit most lefóliáznak. A mérleg másik serpenyőjében Kaleta Gábor 19 000 gyermekpornó fotója és videója van. Az istennő stabilan áll, bal kezében a kard, jobb kezében a mérleg. A mérlegen egyik serpenyőben ez a könyv van. Merre billen Justícia mérlege? Ki védi meg, hogy védi meg a családokat? Mitől és kitől védi meg a gyermekeinket? Mert hogy így toleráljuk, ahogy Orbán Viktor mondta, toleráljuk, mi magyarok toleráns népek vagyunk, toleráljuk ezeket a homoszexuális fickókat, de van egy határ is, ez a gyerekeinknél húzódik. Na hát itt van belőlük 19 000 potenciálisan, és a megrontásukhoz tartozó ki tudja hány 10 000 pedofil, akik felhasználják ezeket a gyerekpornó videókat és fotókat. Tudod? És ez az ember, aki ezeket terjeszti, ez az ember kisétál a bíróságról. De kapott 500 000 forint büntetést. Jó, ez igaz. Na, ezt már megbeszéltük. 500 000 Te 350 000 500 000 forint, és most ezt le kell osztani azokkal a kisgyerekekkel, akiket ezután megrontanak, ezekkel a... De azóta már keményebbek lettek, tanárokat kiderült, hogy pedofil, vagy csinált valamit, és most a szikra mozgó... Keményebbek lettek! De ha azóta keményebbek lettek, akkor a Kaleta Gábort mégiscsak elő kéne venni, ha tényleg keményebbek lettek. De lehet, hogy már előtt. De már nem lehet, hiszen van egy felmentés. Már felmentették. Nem, elítélték. De már elengedték, hiszen befizette az 500 000 forintot. Nem biztos. Lehet, hogy már kiesett az ablakon Grúziában. Honnan tudod? Én nem hallottam. Hát szerintem hallottunk volna erről, ha Kaleta Gábor kiesett figyelj, volna az ablakon. De a szikra mozgalmas az öngyilkos lett. Aha. Tudod? Aha. Én mondtam is, hogy a Fidesz föl van háborodva, hogy a Kaleta átlépett a szikra mozgalomba. De tudod, figyelj, nem a Kaleta lépett át. A Kaleta az a díler, aminek ez a felhasználója volt. Ja, a csávó az nem az öngyilkos, érted? Az öngyilkos... Ő élvezeti, tehát ő, hogy hívják? Vásárló. Igen. Na most az van, hogy, hogy azóta mennyit bővülhetett a képgaléria. Tehát ez egy akkori 19 ezer gyerekpornó fotó és videó. Hát az most arra sokkal több lehet, érted? És ezek között az emberek között, akiket vagy gyerekek között, akiket ábrázolnak ezek a videók, kell elosztani az 500 ezer forintot. Úgy értem, hogy leosztani, hogy fejenként mennyit ért egyetlen gyermek. Érted? Értem. Mert így van értelme, hát értem. Ez így valójában valahol egy adásvétel. Világos. És akkor ehhez képest itt van ez az ifjúsági irodalom, erről a srácról, aki fülig szerelmes egy másik srácba. Érted? De nyilván... Hogy ez a nemzeti politika. Oké, értem, hogy nem mentették fel. Értem, hogy elítélték. Elítélték 500 ezer forintra, és utána kisétált. És... tudod, ha azóta bekeményítettek, akkor a Kalettának nem kéne bíróság elé állni, vagy kiesni legalább az ablakon, vagy valami? De figyelj, Robi, lehet, hogy... Nem, mert az a kliensük. A kliensük, akit megvédenek. Megvédenek akármi van. Őket ez a nemzeti együttműködés rendszere. Hogy ők megvédik, tudod, a saját kádereiket, és ez az ember, az, hogy mondjam, elég fontos nekik ahhoz, hogy kimentsék, és ez benyeli a... pártállamnak az image, meg a benyeli a pártállamnak a közös tudata, meg a nemzet tudata. Ja. Mint a kacsa a nokedlit. Jó, én ezt értem. Ez belefér. Ez még nemzeti. Kiengedni a 19 ezer gyerekpornó videót meg fotót terjesztő csávot, utána meg megvédeni a gyermekeinket a ifjúsági irodalomtól. Tudod, és fóliázni. És megcsinálni ezeket a nagy demókat, és hinni abban, hogy az úgyis elfelejtődik. Hát elfelejtődik. Valaha megtörtént, és akkor mi van, tovább lépünk, és most már mi ezek vagyunk. Anélkül, hogy az kiesne legalább az ablakon. De figyelj, de ezek a fóliázások szerintem látszatpolitizálás. Mint ahogy annyi sok minden, tehát demonstráció. Persze, ezeket persze, hívják, hogy de álságos. És még valami, és ha én most annyira nagyon öntudatos kultúrharcos lennék, aki meg akarnám ezektől az irodalmaktól védeni az ártatlan magyar gyermeki lelket, én biztos, hogy nem hívnám fel a figyelmet fóliázással. Más eszköz talán. Nem érted. Tehát az, hogy fólia, értem, az meg. Ők úgy védekeznek, hogy támadnak. Az a védekezésük, hogy támadnak. Hogyha van egy Kaletta, hogy van egy szájerügy, akkor lefóliázzák a homoszexuál, vagy mi, homoerotikus lófaszt, meleg csávóról, meleg kisrácról szóló ifjúsági irodalmat. És azt mondják, hogy az homoszexualitást népszerűsítő tartalom. Mintha ez egy népszerűségen múlna, bazd meg. Hogy így most annyira népszerű a buziság, hogy leszopok egy faszt. Hogy ez így megy. Tudod? Hogy most ez már annyira divatos, hogy én mégiscsak leszopok egy faszt, aztán összeköltözök egy buzival, ott hagyom a családomat. Igen, mert ez most divatos. Elolvastam azt a könyvet, bár fólia lett volna rajta, még együtt élnék a családdal. Bazd meg! Jött a... Tökéletes. Jött a buzi téma, Robi föltámadt így az est végére. Mint a főnix madár, bazd meg, de azt hittem, hogy itt halsz meg mellettem, de nem, jött a búzit, gyanús vagy nekem, te bazd meg. Kurva gyanús vagy. Na figyelj, te nem akartad megérteni, amit én mondok, jó ember. Én azt mondtam, hogy én értem, hogy a kettő közötte összefügg, és nem erről beszéltem, hanem arról, tegyük föl, hogy meg akarom óvni az ilyen irodalomtól, vagy az ilyen irodalmat le akarom tiltani. Szerinted a fóliázás az egy eredményes valami? Épp ellenkezőleg, eladják vele. Ezt mondom, kontraproduktív, mint a Dúró Dóra darálója, népmese bazd meg, tudod, mosómasa mosodája, Dúró Dóra darálója. Hát bazd meg, addig senki nem tudott erről. Ráadásul szar is a könyv. De most már lefordítják több nyelvre. Hát bízd meg a nemzeti oldalt, a másik oldalon is kifizetődik a kultúrharc. Abszolút. Természetesen. Erre azt írja nekem egy kommentelő, a nagyon kevés értelmes kommentek egyike. Azt mondja, fam, itt nem az a cél, hogy az ellenséget te legyőzd és megsemmisítsd, hanem hogy fenntartsd. Mondom, milyen okos vagy te, bazd meg? Én meg milyen naív. Érted? Kontraproduktív. Hát pont az a lényeg. Föntartani az ellenségképet. Érted? Hát hogyha az probléma, nem csinálok neki reklámot. Elsüllyesztem. Esetleg a kereskedelembe beleszólok. Raktárba ott vannak, mit tudom én. Értitek? Tehát ez a reklámot csinálni, föntartani az ellenséget. És ezt is ilyen Finkelstein ízék adják az ilyen tanácsokat. Mi? Hogy ezt így kell csinálni, és akkor ez téma lesz. Ez téma lesz. A buzi veszély, és akkor nem kell beszélni az államháztartási hiányról. Vagy hogy működik. Jó, ez ilyen demagógiának hadd, de szerintem valahogy így működik a cucc. Vágod? Na. De hogy valójában a nemzetet, meg a családot, meg a gyermeket, meg ezeket a szent fogalmakat, amiket ápol a jobb oldal, ezeket ki kell szolgáltatni egyetlen egy ilyen, tudod, identitás hazugságnak, meg egyetlen egy identitás konstrukciónak. Egyetlen egy identitás konstrukciónak az alkatrészei ezek. És ezekből az alkatrészekből, születik egy ilyen nagyon hamis identitás. Tehát egy olyan identitás, amelyik azt hallja, hogy jogállamiság, meg azt, vagy azt hallja, hogy erkölcsi integritás, és akkor így tudod, így elhúzza a száját. Érted, hogy miről beszélek? Vagy azt hallja, hogy szegénységpolitika. És így elhúzza a száját. És tudod, ezt a ravasz politikus látod. Ezt a ravasz politikus bűnözőt, akivel itt... Nem bűnöző az, az egy szakma. Igen, de tudod, valójában... Ez egy ilyen szakma. Tudod, ez egy óriás privatizációnak az egyik fő alakja. Tudod, itt két privatizációs hullám volt. Volt a 90-es, meg volt a 2010-es. De most anyagi vagy szimbolikus... Most dugó van-e a városban, vagy tényleg egy kurva nagy parafa dugó? Na most melyik privatizációt, az vagyonnak a ellopását érted, vagy enstandolását, vagy kisajátítását, vagy ilyeneket, hogy a nemzet ideájának a privatizálása, mert ez metafora. Na. De ez egyszerre történik. Itt most Magyarországon ez mind megtörténik, együtt történik. A rendszerváltáskor mi volt a metaforája a tényleges szabadrablásnak? Hát a nyugatosság, a modern élet, fogyasztói társadalom, a kényelem, a nagyobb jólét, ezek voltak. Ezek voltak. Ja, értem. Világos. És a szabadság, a szólásszabadság, a véleményszabadság, a kultúra kiszolgáltatása a multiknak, a nagyobb multiknak, a nagyobb tőkeérdeknek, a Coca-Colának, tudod, ez volt akkor ez volt az államideológia. Értem. Ma valami egész más. Tehát, figyelj, egy személyes kérdés, Robi. Az biztos. Te világéletedben liberális voltál, annak születtél, és így is fogsz meghalni. Ez neutrális ténymegállapítás. Voltak balos kalandozásaid, voltak ilyen neolibjobber kalandozás, az rövid idő volt, hála Istennek, akkor vesztünk kurva sokat össze, és ez sok minden, de alapvetően liberális. De miért szavaztál az MDF-re? Miért nem az SZDSZ-re? A rendszerváltás. A nyugodt erő miatt. Én a nyugodt erőt akartam. De ez alatt mi? Tehát, és azért, mert a jobb középre akartam szavazni, mert abban láttam. De miért? Mert abban láttam a társadalmi megbékélésnek. Tehát akkor egy ilyen furcsa MDF szavazó, Az voltam a csurka MDF. dolgozatig. Azt már értem, de addig miért egy ilyen szolíd nacionalista? Hát nekem abszolút nem volt úgy szolíd nacionalista. Az Antal József az egy ilyen... azt a fajta jobboldaliságot képviselte, megjelenítette meg, ami nekem hallatlanul imponált. De bazd meg, el nem tudtam volna rólad, a balhés csávóra, aki ma Budapest TV-ben már nyomtad az anarchista szövegeket, képzelni, hogy te mondjuk nem a Fideszre vagy az SZDSZ-re, vagy akár senkire, hanem te a Antalékra szavaztál. Én írtóztam az SZDSZ-től meg a Fidesztől. De miért? Véres szájúak voltak. Azt láttam bennük, hogy így minden áron a hatalmat akarják, örjönkve, tudod. Az Antal az így elfogadta, vállalta, viselte, aztán amikor meghalt, akkor természetesen átadta, de hogy minden esetre ő úgy annyira, tudod, és nem tört úgy hatalomra. Egy európai politikusnak most nézzek, az látod. Nézd meg, hogy az SZDSZ mit csinált. Megnyerte a választást az MDF is, még azon a nyáron taxisblokádot szervezett a kormány ellen. Nem bírt várni. És akkor tudod, ebből már benne van az, hogy 94-ben hatalomra kellett jutniuk. Hát ők nem tudtak még 4 évet várni, hogy kihívják az MSZP-t. Mikor látták, hogy a jobb oldal összeomlik, összeálltak az MSZP-vel, azt gondolták, hogy örökké tart. Mindenáron a hatalmat akarták. Az SZDSZ is, hát az MSZP is természetesen, annak a mintájára, meg a Fidesz is. És én ezektől a pártoktól irtóztam. MSZP-től is, Fidesztől is, SZDSZ-től is. És én az MDF-ben láttam azt a... Meg a Szabad Györgyben láttam, meg az Antalban láttam. Ez nekem akkor ez a jobb közép irány, ez nagyon imponált. Hallatlanul imponált. Várjál, és mikor jó, a Csurka dolgozat értem, de a Csurkát ugye kizárta az Antal. Igen, kizárta, de a halálos ágyán a... Orbán Viktorral beszélgetett. Ez egy legenda. A valóság az az volt, hogy persze ez is meg lehet, hogy megtörtént, de hogy minden esetre a halálos ágyán még a Lezsák Sándor megzsarolta, hogy ha nem zárat ki 4 liberális elhajlót a pártból, a Gyurcsányistát is akkor hívták, azt a csávót, tudod, a Debreceni József. Igen. Hát ott kizárták, ja. Kizárták az MDF-ből. Furman Imrét, ja, igen. És az MSZMP a szétesés előtt is 4 politikusát, 4 képviselőjét záratta ki a pártból. Vagy hát 4 Ja, ez ilyen párhuzam volt. Az még képviselők voltak, igen. Még a 85-ös parlament tagjai voltak. Király Zoltán többek között. Lengyel László, Király Zoltán, Bíró, akárki, Bíró? Bíró Zoltán. Bíró Zoltán, és ki volt a negyedik? Haszom se tudja. Én már nem emlékszem. Bihari Mihály. Igen. Igen, a politológus. Na, négy az tagját, öregek mesélnek. 4 tagját kizárta. Ezek a 4 tagját. Biharit. Igen. Na igen, 4 tagját kizáratta az MSZMP, és aztán eljött a nap, amikor 4 tagját kizáratta a MDF is, és akkor ezzel együtt így megalkudott Lezsák Sándor, meg Antal József, hogy akkor viszont a Csurkáiknak is menniük kell. Jó. És ez még az Antal a halálos ágyán elérte, értem, hogy a Csurkának új pártot kelljen alapítania. Jó, nem akartam. Na, mindegy, a lényeg, hogy az Antal József az egy EuroPR politikus volt. Nem egy ilyen neobolsevik. Nem egy ilyen neobolsevik. Ma is így látom? Így látom. Igen, ma is így látom. Az Antal József egy EuroPR politikus volt, és amikor a taxisblokád zajlott, akkor én fogtam a fejem, hogy ez micsoda. Ez milyen ország. Itt, ha ez micsoda, hogy most választották meg a kormányt, és már aznap nyáron, mert felemelte a benzint, mert fel kellett emelni a benzint, mert követnie kellett a benzinnek, vagy az olajnak az árfolyamát, vagy valami. Tudom, érted? Annak idején egyébként elhiszem neki, mert sok évvel ezelőtt meghívtak minket egy LMP-s, hát egy ilyen beszélgetésre, és már ott itt hőzöngtél, hogy visszatekintve évekkel ezelőtt, és hogy mennyire fölháborított téged a taxisblokád. Hát figyelj, Robi! Na, mindegy, az Antal József az egy formátum volt. És ő egy, tudod, ő elmehetett volna európai politikusnak. Ez az összes többi, ez poszt-MSZP. Olyan csávónak láttad az Antal Józsefet, mint mit tudom, Giscard d'Estaing, vagy mond ezeket. Igen. Adenauer. Jacques Chiracot. Igazi formátum. Helmut Kohlt, tudod, vagy Konrad Adenauert, ezeket a jobboldali. Igen, persze, jobboldali, de ez a De Gaulle, ez a nemzetegyesítő jobboldali. Hát a De Gaulle egy keményebb csávú. Igen, de érted, hogy mit mondok. Ez a fajta ilyen jobb közép, nemzeti... De Magyarországnak épp úgy nem kellett, mint a Wendy's. Konzervatív, ez a konzervatív. Ahogy a Wendy's nem kellett, Antal József se kellett, tudod. Abban már benne volt a magyar társadalom, hát hogy mondjam, elveszettsége. hogy valójában az Antalt is így eldobta. Akkor fogta a Horn Gyulát. Aztán a Horn Gyulát is így eldobta. Akkor fogta az Orbán Viktort. Akkor az Orbán Viktort is eldobta. Fogta így a Medgyesit, azt így kivették a kezéből, belerakták a Gyurcsányt, semmit nem szólt. Aztán mondta, fogta a Gyurcsányt, és aztán a Gyurcsányt újra megválasztotta csak azért, mert 5 éves adócsökkentési programot hirdetett. És aztán jött az Orbán Viktor, és annak meg belefeküdt az ölébe. És azóta dorombol. És ez örökké most már így fog tartani. Ebbe fogjuk leélni az egész életünket, Robikám. Igen, erre meg simán megvan az esély, hogy a mi életünkben ez a rendszer ez nem fog megváltozni. Sajnos vagy, az időutazás. Csak vagy megdőlni, vagy ilyesmi. Hanem ez, de még ha meg is dőlne, nem foglalná el a helyét más, mint ennek a valamilyen mása, valamilyen változata. Lehet, én most már csak abban bízom, hogy egy nyugatosabb nemzeti radikalizmus venni át a helyét. Egy olyan lengyel típusú, nem ez a szerb típusú. Hát az meg, hát kurvára nem. Na, egy ilyen... Nem. Még hogy rajtam, bazd meg, nem lehessen abortuszt végrehajtani, érted? Most terhes leszek, és akkor nem abortálhatok, érted? Szóval 58 éves férfiként, hát bazd meg. Ja. Nem, ne csináljuk. Egyébként sajnos nem. Az időutazásra nem került, csak egy kurva jó elmélete van a Robinak az időutazásról, de ugye a saját önsegbe kúrós uroborosz az... Van egy nagyon jó, de igen, szívesen elmondom. De az egy hosszabb csele, és lejárt a munkaidőnk. Jó, rendben, beszélhetünk róla legközelebb is. De én nem tudom, te tényleg blokkolsz? Öreg? Igen, blokkolóra, mert én szocialista vagyok, és kádárista, és egyébként is mennék már inni és dohányozni, és téged is unlak meg a közönséget is, és saját magamat egyébként. Na, legalább szereted a végszavazást, legalább a kereszténységre vonatkozó paradoxonomat röviden ismertetem. Na, mondjad. És aztán... Rövid mit aztán jelent? Mehetsz Isten hírével. Na, a kereszténység paradoxona az, hogy a fanatikus az könyörtelen. A bűnös az irgalmas, mert tud a saját bűnéről. Ez azt jelenti, hogy minél fanatikusabb keresztény vagy, annál önhittebb, annál farizeusabb és annál kevésbé keresztény. Nincs még egy ideológia, amelyik megbélyegezné a saját fundamentalistáit. És tudod, megvallaná a maga tévejgőit. És ebben a vonatkozásban a kereszténység, mint idea, egyedülálló a világon. Ez volt az Apu azért tiszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!